kontestacja. Minęła godzina 21, 30 maja. To prawie jak 3 maja, tylko że jeszcze jednym zerem na końcu. Witam Was w kontestacji, Marcin Hugo-Kosiński. I Martin Lechowicz. Jak tak się zwykle razem nadajemy, więc tak na razie również tą tradycję podtrzymujemy. Tym bardziej, że zbliżają się powoli wakacje, a w czasie wakacji zbliżają się wyjazdy. Także wtedy będziecie naprawdę cierpieć na niedostatek prowadzących, jako że pojedziemy sobie odpoczywać. Ja pojadę odpoczywać po raz pierwszy od jakichś ostatnich 15 lat, a Martin pojedzie na wyprawę po Polsce. Martin, powiedz 3 słowa. Krzyżową. A to ja chcę na końcu powiedzieć, jak najwięcej ludzi będzie. A, to fajnie. To nie mów teraz zupełnie. To poczekajcie do końca, a dowiecie się, co Martin zamierza uczynić na początku lipca. No. Bo jest to rzecz niebanalna. To fajne jest, mi się podoba. No mi też, ja już wpłaciłem na ten cel nawet. A, zauważyłem. No, także polecam innym. Ale o tym wszystkim dopiero na końcu tej audycji. Wysłuchacie kontestacji głównego wydania. Główne wydanie to jest poniedziałkowe wydanie o 21, gdzie rozmawiamy o rzeczach, no takich, o których się gdzie indziej nie gada, tak może troszkę poważniej bardziej niż w czwartki, trochę mniej biznesowo niż we wtorki i trochę mniej intelektualnie niż we środy. No, a poza tym całkiem na poziomie myślę. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tego, czym się różni kontestacja od TVN-u. Na przykładzie ostatniej wizyty Baracka Obamy w Warszawie, jako że no niestety żyję sobie w tym mieście od jakiegoś czasu i muszę się stykać z różnymi absurdami, między innymi z wizytami różnych urzędników w różnych krajów i ostatnio urzędnikiem był pan Obama i z czym to się wiąże, będziemy dzisiaj o tym rozmawiać oraz potem przejdziemy delikatnie do tematu, dlaczego Niezależne Stowarzyszenie Studentów to są ćwierć inteligenci, o, tak powiem delikatnie. Dzisiaj gościem miał być i być może jeszcze będzie, nie traćcie tej nadziei, z twórca strony antykomor.pl, pan Robert Frycz, Robert Frycz, który niejako miał problem niestety, jako że był umówiony, ale problem miał taki, to ty Martin powiedz, bo ja właściwie... Powiem, się stało, że on usłyszał moją piosenkę gdzieś w internecie, która była komentarzem do tego, co się działo ze stroną antykomor. No i tak do mnie zagadał, to ja do niego też zagadałem, że może by wpadł poniedziałek, to on mówi, że a czemu nie, wpadnę, tylko że nie mam mikrofonu, bo mi ABW zabrało, jak zabrali tego laptopa. No. Także jak zdążę wszystko ustawić i mu się uda być, to mam nadzieję, że gdzieś jest tutaj i nas słucha przynajmniej, to może zadzwoni, jak nie zadzwoni, to niech wejdzie na czata, przynajmniej chat.kontestacja.com. I może ktoś ma jakieś pytanie, na przykład, nie wiem, czy ludzie z ABW mają wąsy, albo ile razy puka ABW, albo czy co znaleźli pod łóżkiem, to wtedy można będzie zadać pytania, ale mam nadzieję, że jeszcze zadzwoni. Albo dlaczego zabierają też mikrofony i czy również zabierają monitory, głośniki, klawiatury, wiatraki, ja nie wiem, stołek, na którym się siedzi, też zabierają może... No bo on mógł trzymać mikrofilm przecież w mikrofonie. Tak, deskę do prasowania, to czemu też zabrali, bo żeby później nie mógł się wyprasować i że to też może być dowód. No ale i... co pod łóżkiem znaleźli, to ja nie wiem. To jest... Mnie to nurtuje. No, także o tym będziemy wszystkim gadać. To przechodzimy. A co? To jest dobry moment, żeby puścić coś. Znajomy głos. To zawsze mnie inspiruje to, kiedy... Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Mam nadzieję, że zgrałem właściwe rzeczy, bo strasznie długie to nagranie mi wyszło. Długie. Setki agentów ochrony i snajperzy już są, a to znak, że Obama jest blisko. Władze Warszawy szaleją, szykując miasto i radę. Myślałem, że u Roberta. Uciekajcie. Jeżeli ktoś jest podejrzany, postępują bezwzględnie. Mieszkańcom, uciekajcie. To powiedzieli. Jeżeli ktoś jest podejrzany, postępują bezwzględnie, brutalnie i skutecznie. Inteligentni, wysportowani, bez przerwy szkoleni, świetnie strzelający. Taki rodzaj służby, która ma w ręku wszystko, także prezydenta. Około 2000 funkcjonariuszy, kilkuset i mikrofon. Cywilnych. Sparaliżuje i życie. Jakie plany na weekend? Na zieloną trawkę. przyleci latającą fortecą, przesiądzie się do 7-tonowej bestii. Prezydent Stanów Zjednoczonych to najbardziej chroniony człowiek świata. Amerykanie nikomu nie ufają i przed jutrzejszą wizytą w Warszawie tajni agenci, supersnajperzy i odporny nawet na promienie radioaktywne samochód już czekają. O ochronie kto Obamy. To jakiś poeta? Nie wiem właśnie, to jakbym słuchał to kroniki filmowej. Najbardziej charakterystyczny element ubioru wszystkich funkcjonariuszy służb specjalnych. Sapkowskiego zatrudnili tam. Tych Secret Service też. Choć oczywiście zdarzają się wyjątki. Pamiętam funkcjonariuszy, którzy nie chodzili w okularach, bo wzrokiem potrafili zrobić więcej niż wyciągając jakiekolwiek, jak tam to nazwał, zabawki. X-Men. Mają ukryte pod połami wiecznie rozpiętych marynarek, choć czasami, tak jak tu, je widać. Tego typu opancerzone specjalne auta też są już w Polsce. Przyleciały na pokładach tych samolotów. Wcześniej jednak dotarli tu pierwsi agenci. Zwiadu. Sprawdzali trasy przejazdu, miejsca spotkań, wybierali hotel, a nawet trzy. Mogły być dwa, trzy rekonesanse w miarę jak powstawał plan pobytu, który za każdym razem uzgadniany jest z kanałami dyplomatycznymi. Bo w takiej operacji sobie to już. W każdym razie... Ja się dziwię, że jak pierdną, to się ludzie nie wywracają, bo po prostu są tak niezwykli ludzie, że w porumieniu nie fruwają przy okazji. 13 kilometrów. Supermeni. Oczami potrafią prześwietlać wszystkie laski. No i... To się nazywają media? To media. To jest w ogóle. To, no takie troszkę... No poczekaj sekundkę, muszę... Ja tu prowadzę jednocześnie i wywalam ludzi. To jest w sumie dosyć... To jest tak. Multi jestem. Ja to wszystko, za wszystko muszę robić niestety. Dobra, na naszym czacie... Nie spamujcie, bo będziecie wylatywać. Dobra. No więc tak generalnie wyglądały w media, znaczy fakty właściwie. Media być może też, nie wiem, innych nie słuchałem, bo nie mam telewizora, a to tylko w internecie się streamuje. Co o tym myślisz tak naprawdę? Nie, bo to jak usłyszałem po raz pierwszy akurat te fakty, to wydanie faktów, to jak usłyszałem to, że władze Warszawy, dlatego że przyjeżdża urzędnik z innego kraju, mówią do mieszkańców, uciekajcie. ktoś ma poczucie honoru jeszcze w tym mieście, jakiekolwiek? Czy jeżeli władze stosują taki przekaz w którymkolwiek momencie, to czy taki człowiek nie powinien jutro właściwie pożegnać się ze swoim stanowiskiem? No to dziennikarz, czy kto? Czy ten, co to zorganizował? Ten, który wystosowuje przekaz, że wiesz, do mieszkańców, że no, sorry, wy tu nie jesteście mieszkańcami w swoim mieście. Nie, to wiecie, my tutaj zajmujemy się tym, żeby ochraniać władzę, rząd. To zresztą bardzo dobrze pokazuje, tak naprawdę, czym się zajmuje policja w tym kraju. No bo nie ochranianiem mieszkańców, co było jasno widać w tym przypadku. Policja i wszystkie służby miejskie zajmują się osłanianiem urzędników. No ja się zastanawiam, czy to jest już tak oczywiste dla ludzi, czy nie jest jeszcze oczywiste. To mianowicie, że policja ma służyć państwu, a nie im. Czy to już jest dla nich normalne, bo się przyzwyczaili po iluś tam 10 latach, że od tego była milicja. No ale tak nie powinno być. To nie jest normalne, ludzie, że wy jesteście zbędni w tym kraju, bo to, że tak, ten kraj jest własnością już nie dość, że polskich pijawek, które tam siedzą sobie na wysokich stanowiskach, to jeszcze w ogóle pijawek z całego świata. Oni są właścicielami właściwie całego świata, a my to tak przy okazji. Tak. Jak przyjadą, to nas się wywali, bo nie jesteśmy potrzebni w ogóle. I trudno o bardziej dobitny przykład tego, czym tak naprawdę zajmują się służby państwowe. Co ciekawe, w tym wydaniu faktów jeszcze było parę innych informacji, ale to, co zauważyłem, druga rzecz, tutaj już nie będę wam cytował całego serwisu, bo to jeszcze naruszę wielkie prawa autorskie, więc to będzie nudno. To, że wszystkie informacje tego dnia, wszystkie, 100%, to się zdarza nie tak rzadko, ale w tym przypadku się zdarzyło również, że wszystkie dotyczyły polityków. Bite pół godziny mówiono o politykach poszczególnych innych i tak dalej, o niczym innym właściwie. Nic innego nie jest ważne w tym kraju, nic innego się nie dzieje, co się nie wiąże z polityką. I to ja może nie jest to jakaś strasznie odkrywcza rzecz, bo to da się zauważyć również w inne dni, w innych serwisach informacyjnych, gdzie właściwie polityka rządzi. No, ale zwykle to jest jakieś 80%, tak? 70-80%. Potem się daje jakąś łzawą historię na koniec jeszcze, albo śmieszną, która dotyczy tak zwanych zwykłych ludzi. W tym przypadku w ogóle nie było czegoś takiego. W ogóle już olano już jakiekolwiek takie historie. Dotyczyło tylko i wyłącznie wszystko polityków. I tak naprawdę wtedy sobie uświadomiłem, to 3 dni temu, że tym się różni kontestacja od TVN-u na przykład, albo od reszty mediów, że tutaj my nie chcemy polityków tak naprawdę. My rozmawiamy o polityce trochę, więcej lub mniej, ale tak naprawdę nie chciałbym tutaj polityków. Raczej oni tu powinni być od święta tylko i wyłącznie. Co myślisz, Martin? Ja myślę, że to jest utopia trochę to, co ty mówisz, bo no patrz, jakby gadałem sobie o kotkach na dachach i różnych głupotach na TVN-ie, to mówimy, że w ogólnopolskim serwisie gadają o pierdołach jakieś. No i słusznie. Mhm. Ale do czym innym mam gadać? Wszystko jest polityką, co dotyczy większej ilości ludzi. No, tylko, a no to więc z tej perspektywy patrząc, to ja myślę, że to dobrze gadałem. O gospodarce. Tylko ja nie wiem, czemu gloryfikują te wszystkie pijawki tych urzędników, jakby to byli jacyś ludzie nadludzie w ogóle. Nie? No, to tego nie rozumiem. No i dlaczego się o gospodarce rozmawia z politykami też? No to, właśnie, to już jest absurd w ogóle. Przecież to jest ostatnia osoba, którą należy pytać o gospodarkę, bo osoba, która... Nie, bo ona podejmuje decyzje wpływające na tą gospodarkę. No i to jest już absurd do kwadratu. Tak. Ale się na niej nie zna. Więc po co pytać? Nie. Po prostu poczekać, aż co zrobi. Nie? No, to będzie może za późno już. No, ale po co się w ogóle pytać? No to nie wiem. Sam jest już tryb ustawodawczy, legislacyjny. To po co się takiej osoby pytać, która nie ma bladego pojęcia o tym, właściwie jaki ma pogląd na to? To ja nie widzę sensu żadnego. To zupełnie jakbyśmy zapraszali tutaj, nie wiem, pana Tuska, nie wiem, czekaj, weźmy kogoś z drugiej linii, nie Siłowskiego, nie wiem, kogoś, kto no nie miał żadnej styczności z gospodarką, nie prowadził firmy, nie zatrudniał tam pracowników, żeby on się wypowiadał na temat tego, jak powinna ona działać, to po co? No ja nie wiem po co. No ja też nie wiem. Coś jest nie tak z mediami, tyle powiem. To odbierzmy sobie Cokemana na dobry początek. Cześć, Cokeman. Cześć, wyłącz radio, w cholerę. Już wyłączyłem. No. Wiesz co, no powiem tak, no rzeczywiście macie rację, ale ja w tym widzę pewien sens, bo ja znajduję sens w takich rzeczach, co wydają się bez sensu. Dawaj. No to jest tak, no przecież dziurwy są złe i musimy się przed nimi bronić, uciekać jakoś. Najgroźniejsza biurwa na całym świecie, czyli Obama. Bo ma jeszcze poparcie, jak tam wojska, agencji wywiadowczej. To jest najgroźniejsza biurwa na całym świecie, Obama. No, czy tego się nie wiem, ale jest, no duża. I uciekamy. O to chodzi, dobrze mówią. Uciekajcie, biurwa przyjeżdża. Uciekajcie przed nim. Czy będzie on w NZS-ie później? Czy co będzie? Czy będziecie mówić o NZS-ie tak jak jest w ramówce, czy nie? Nie o NZ-ie, tylko o Zrzeszeniu Studentów Niezależnym. Tak, NZS-ie, tak. Tak, NZS-ie. Tak. Będziemy no, będzie to później zadzwonię. Póki co się żegnam, tyle ode mnie. Pozdro. Dzięki wielkie, to był Cokeman, który potrafi z bezsensu wychwycić sens. Tak powiem. Ja bym powiedział, że... No? Może im chodziło uciekajcie za granicę bardziej. Uciekajcie tak jak my uciekliśmy z kontestacją, nie? Uciekajcie. No, a nie było tak, że pomożemy, a teraz uciekajcie. Uciekamy. Dobra. Czułem, no przykre. Ja tak od początku coś czułem. No, ale to miało być tylko w ramach wstępu, ponieważ tak naprawdę głównym tematem dzisiejszym, chyba że pojawi się pan Robert. Ja, co mi z tym panem? TVN oglądasz za dużo i pan. No właśnie, bo za dużo pracuję na etacie albo coś. No więc chyba, że się Robert pojawi, to będzie. Ale dotarło do mnie pismo, nie wiem, czy do ciebie też dotarło pismo, Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Dotarło? Do mnie chyba nie. Nie dotarło. Kilka dni temu, 25 maja, czyli 5 dni temu, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Konkretnie, żeby nie było na wszystkich. A podpisany został jeszcze NZS Kulu Lubelskiego. Więc jeżeli inni się nie podpisują pod tym, co oni tam wypisują, to... No to niech wystąpią z Niezależnego Stowarzyszenia Studentów, albo ich stamtąd wyrzucą. Rzecz dotyczy czego? To był list otwarty do premiera. To popularna forma ostatnio listów, która, ja ci ją w części zacytuję tutaj, która ci studenci wstawiają się w imieniu środowiska studentów i absolwentów z rejonu Lubelszczyzny konkretnie. Akurat z tamtego okręgu, ale piją tak naprawdę w swojej tematyce do tematyki ogólnej pana Donalda Tuska. Więc piszą tak, że obejmując urząd premiera obiecywał pan, sprawimy, że Polacy na emigracji będą wracać do domu i inwestować w Polsce. Mówił? No, tak obiecywał, pamiętam. No. Tak mówił. No. I co? No nie wiem, co. No właśnie. No to ja ci przeczytam zaraz to. Tymczasem na otwarcie rynków pracy w Niemczech nałożyły się drastyczne cięcia środków na kształcenie zawodowe i aktywizację bezrobotnych w Polsce. A co mają Niemcy do tego w ogóle? Nie wiem. Też nie wiem, co to ma. Tymczasem w Zimbabwe ktoś tam, prezent Umga powiedział, że coś tam... No. W wyniku tego, jeżeli się nic nie zmieni, z programu płatnych staży organizowanych przez urzędy pracy będzie mogło w tym roku skorzystać tylko 50 tysięcy ludzi wchodzących na rynek, czyli pięciokrotnie mniej niż w roku ubiegłym, mówią studenci KUL-u oraz tego drugiego tam w Lublinie. To znaczy obcinają im darmową kasę, tak? Dotacje, tak jest. Nie ma szkoleń tutaj darmowych na rząd państwa. Szkolenia te darmowe. I nie ma kasy tej, co urzędy pracy, jak wiesz, na otwarcie firmy dawały tam na tam kilkadziesiąt tysięcy złotych. No. Pański rząd, piszą studenci, ograniczył również znacząco środki na zakładanie działalności gospodarczej. No to powtarzają się. A to rząd dawał środki. Jakbym wiedział, to bym może mi dał, bo... Dawał, ja też. Ty wziąłeś? Znaczy ja myślałem, żeby nie wziąć, ale niestety nie spełniałem ważnego kryterium, mianowicie nie byłem bezrobotny, tylko pracowałem, a to takich się nie premiuje się pracujących w tym kraju. Musisz niestety być bezrobotnym, żeby tak. Coś... To... Im dłużej, tym lepiej. Im jesteś bardziej chory i bardziej bezrobotny, tym lepiej w tym kraju. Tak. Jak... A nawet jak jesteś zdrowy, to musisz po prostu nie pracować, to masz wtedy do przodu. No. Bo jak możliwości się otwierają. Zbyt zdolny i chcesz pracować i zarabiać na swoje utrzymanie, to niestety muszą cię skroić. Dla przykładu, piszą studenci dalej, w ubiegłym roku z dotacji umożliwiających wzięło na tyle, a tyle osób, a potem wzięło mniej, dobra, już nieważne. W każdym razie dużo mniej wzięło, co studenci mają za złe. Następnie, nie tylko rola państwa w walce z bezrobociem, ale także struktura płac wymaga gruntownej naprawy. Studenci się znają na tym. Tak. Polska według raportów OECD jest państwem o największym rozwarstwieniu płacowym w Unii Europejskiej. Przeciętne zarobki netto 10% najsłabiej zarabiających są aż 14 razy mniejsze niż średnia płaca 10% najlepiej opłacanych pracowników, piszą studenci. No i tak być nie może, dopowiada już prowadzący teraz. Aha. I pan Donald Tusk powinien natychmiast coś z tym faktem zrobić, bo przecież nie może być tak, żeby ten, który mało zarabia, zarabiał mało, a ten, który zarabia dużo, zarabiał dużo. To przetłumaczmy to na jakiś język normalny. Dobrze. Nie może tak być, że ten, kto sobie nauczył się, zapracował i poniósł ryzyko, zarabia 15 razy więcej niż ten, który siedzi na dupie przez całe dni i nie ma pomysłu na nic i tylko żebra o darmowe pieniądze. Nie tak, może tak być. Tak jest. Nie może absolutnie być tak, że osoba, która zaryzykowała i położyła 5 spółek, zbankrutowała najpierw, a 6 udało jej się rozwinąć i nie dojadała przez długie lata, mieszkała gdzieś tam kątem u kogoś, żeby teraz taka osoba tyle zarabiała, aniż ta osoba, która siedziała na etacie przez całe życie. Nie może tak być, żeby dzięki pracy jakiegoś człowieka, który wymyślił sobie firmę i dzięki niemu 10 tysięcy albo 100 tysięcy albo milion ludzi ma jakiś fajny produkt. No nie może tak być, żeby ten facet więcej zarabiał od Obi-Boka. W ogóle nie może być jakichkolwiek różnic. Nie może być. Jak są różnice pomiędzy ludźmi, to jest źle. Bo to znaczy, że ludzie nie są tyle samowarci. Dokładnie, a przecież wszyscy mają takie same żołądki. Oczywiście, mają te same żołądki, więc są tyle samo warci. Dokładnie. I wszyscy powinni zarabiać dokładnie tyle samo. Czyli ten, jak leżysz na dupie, prawda, leżysz, siedzisz, śpisz, to jesteś tyle samo wart, co pracowity sąsiad, który... Tak. I on nie powinien jeździć Rolls Royce'em, czy tam innym Porsche, tylko na rowerze tak jak ty. Tak. Jak masz nadwagę i ważysz 145 kilo, to powinieneś mieć takie samo prawo wejść na wybieg, jak modelka, która sobie odmawiała jedzenia przez ostatnie 20 lat. Dokładnie życia. Takie samo. Takie prawo. Samo, dokładnie. Tak. Bo inaczej to jest co? To jest niesprawiedliwość. Dyskryminacja to jest, tak. Uwaga, grupa! Kierunek wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja. To odnośnie Lublina. Dzwońcie, bo nie powiedziałem, że można do nas dzwonić i teraz jest ten moment, kiedy już temat się pojawił i jest to dobry moment, żeby do nas zadzwonić na numer 222-195-321 222-195-321 lub na Skype na kontestacja.com. I odbierzmy pierwszego, drugiego naszego słuchacza. Maciek jest z nami. Cześć Maćku. Czy jesteś Witam studentem? Chciałem powiedzieć ze swojej strony, że w Hiszpanii teraz trwają zamieszki. Ludzie są masowo bałowani przez policję. Niestety nasza reżimowa telewizja w ogóle tego nie pokazuje, ani media. Tak samo w Unii Europejskiej się na ten temat nie mówi. A dzisiaj fakty poświęciły, znaczy wczoraj właściwie to poświęciły temu, no jakieś 7 sekund, tak plus minus licząc. A ja dzisiaj widziałem na YouTube filmik z relacji z tego i jestem trochę taki wbity w fotel, bo gadali przez 10 minut i ani jednego konkretu nie powiedzieli, o co oni właściwie tam walczą i czego oni w ogóle chcą. Nic nie było, ja tylko co drugim zdaniu była demokracja. Właśnie, ja bym się też chętnie dowiedział, o co im chodzi. Właśnie, o co to chodzi? Ogólnie ja widziałem, że ludzie siedzieli na ulicy, blokowali, nie wiem, przejazd czy coś takiego. Jak leper. Tam są spore takie... Leperowi o coś chodziło, o im o co chodzi? Tam są spore protesty młodych ludzi. Wydaje mi się, że to chodzi o brak pracy, o brak perspektyw, bo większość to byli młodzi ludzie, a policja po chamsku tych ludzi wyciągała i ten, kto nie chciał wstać, to ich ostro pałowali. Mhm. I po prostu mi się to nie podoba. Czyli chcą, żeby im państwo zapewniło pracę, czy chcą niższych podatków? Się co oni chcą? Wydaje mi się, że jest tam ciężka sytuacja też przez to, że są wysokie podatki. To jest to. Ale czego chcą ci ludzie? Unii. Wydaje mi się, że chcą pracy, jakiegoś życia takiego normalnego. UFO ma nam dać pracę, czy co? Mogą chcieć pieniędzy. To jest sprawa rządu, to jest polityków, nie? Rząd ma założyć firmę, czy co? Prezydent ma firmy otworzyć wszystkim? Ja myślałem, to ci ludzie mają otwierać firmy zamiast łazić po ulicach, ale oni wolą wrzeszczeć, widzę, niż otwierać swoje firmy chyba. Ale jeśli na przykład są zbyt wysokie podatki, zbyt wysoki VAT, to na przykład może ciężko jest otworzyć firmę. Może, dlatego ja pytam właśnie, o co im chodzi, bo może im chodzi o obniżenie podatków, ale ja nie słyszałem żadnego takiego postulatu jeszcze. Może ty wiesz, o co chodzi, bo nie mówią. No, bo ja też nie wiem, prawda? Nikt nie wie nic. Ja też za bardzo się nie powiedziałem. Okej, słucham was dalej, pozdrawiam. Cześć. Okej, dzięki wielkie. To był Maciek w kontestacji. A właśnie, jakby ktoś wiedział, o co im chodzi, to będzie pojawił się trzeci temat, bo studenci szybko się skończą, myślę, z tym pismem, bo ile się można naigrywać za studentów, przecież to elita przyszła tego narodu. Co, ja się nie dziwię telewizją, że nie puszczałem manifestacji, w których jest kilkaset tysięcy ludzi, ale żadna osoba nie ma bladego pojęcia, czego oni w ogóle chcą. Trochę głupio gadać, nie? Ludzie protestują. Przeciwko czemu? No nie wiedzą. A to wystarczy, nie? Przeciwko demokracji władzy. A na Ukrainie jak pokazywali? Przeciwko władzy. A o co im tam chodzi, to... Ale nie, no to tam było bardziej o wolność słowa, różne takie były rzeczy. A to już jest do powiedzenia, wiesz. Czyli nie, w ogóle, czekaj, bo teraz dzwoni w ogóle miliard osób. 17 milionów. Ludzie zaczęli dzwonić w pierwszej części audycji. No to odbierzmy sobie na przykład Ojca Chrzestnego. Cześć. No cześć, cześć. Dzień dobry. Co nam powiesz? No nic, ja w sumie znowu nic odkrywczego, jak zwykle nie powiem, ale co wiesz, ale... No. Ale może ten, może tyle, co skomentuję. To znaczy, to jest Zrzeszenie Niezależnych Studentów, tak to się nazywa, to jest po prostu dla mnie plebs, to są takie ciemne masy, ale ja ich trochę... Właśnie podać definicję studenta. Tak, to znaczy, że oni się różnią jakoś od innych studentów. No, nie do końca, no wiesz, z tego co mi wiadomo, Obława też jest studentem i chyba nie jest ciemną masą. No, a ten... Pozdrawiam Obławę. Zawsze się rodzynki zdarzą. Ja też byłem. Że on jest studentem w drugiej kolejności, bo w pierwszej to jest dziennikarzem i on jest kimś tam jeszcze. Tak. Nawet Martin był studentem. No tak. Można być studentem przy okazji, a można być studentem zawodowo. A no tak, no to oni są chyba z tych zawodowych, nie? Tak mi się wydaje. No wiesz, oni chcą, żeby im zafundować najpierw staże bezpłatne, potem szkolenia, następnie pracę, wiesz. Ale wiesz, zawodowy student, to nie wiem, czy to brzmi jak pochwała, czy jako belga. Chyba jako belga, nie? Tak bardziej. W naszych ustach tak, troszkę bardziej. W naszych to sarkazm bardziej. Ja powiem wam, że naprawdę, że to jest tak, że to są po prostu ciemne masy, ale ja w sumie w dzisiejszej takiej rzeczywistości, w dzisiejszej Polsce, to ja to troszkę rozumiem, bo ja sam kiedyś byłem troszkę bardziej ciemny, co nie znaczy, że teraz jestem specjalnie mądry, ale... Nie? Że kiedyś, to znaczy miałem bardzo podobne zdanie do tych wielu ludzi, wiesz, taka płaca minimalna, różne takie bajery. Tych ludzi naszym zadaniem jest chyba takim po prostu przekonywać na wolny rynek, nie? Powiedz mi, co cię przekonało w takim razie? Co mówię, nie, to po prostu mnie wtedy nic nie przekonało. To było dawno temu, ale wiesz, ale to mnie po prostu nic nie przekonało. Po prostu ja tak uważałem, bo uważałem, że tak jest sprawiedliwie. No ja sam kiedyś taki byłem, no i wielu z nas pewnie tutaj z kontestacji kiedyś miało pod zresztą z tych ludzi, z którymi rozmawiałem, miało podobne poglądy, nie? No tak, ale... każdy miał kiedyś 10 lat, to oczywiste. Tak, no ale nawet miałem troszeczkę więcej, chociaż... Ja wierzyłem we wróżki trochę. A ja w Mikołaja. W sumie tak. No, ja dobry Mikołaja nie. Dobry komiks, Martin, nawiasem mówiąc, zrobiłeś z tym mitem do obalenia. To Mariusa to nie mój akurat. No ale wiem, że ten... No dobra, mniejsza. Ale nie, no po prostu naszym zadaniem jest tutaj tych ludzi, no te ciemne masy jakby przekonywać, nie? Bo w sumie my mamy być, no jak to Martin mówiłeś, fajni, nie? I mamy w tak, jakiś sposób przyciągać do nas te ciemne masy, które słuchając na przykład kontestacji, pomału przestaną się stawać ciemnymi masami. Tu ja muszę was pochwalić, że ja na przykład tą ciemną masą myślę, że się przestałem stawać, jak zacząłem słuchać Koczowiska jeszcze. Ha! To było piękne. I wtedy to, bywały takie telefony. Bywały takie telefony, kiedy dzwoniłem i mówiłem różne takie głupoty jeszcze w Koczowisku, nie? Dobrze, mamy słabą pamięć, no. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze, że macie, słuchaczy. Bardzo dobrze, że macie słabą pamięć, bo byście mnie teraz nie odebrali. No, mówię, naszym chyba zadaniem takim jest nawracać to po prostu ciemne masy, nawracać je na prawidłowy, żeby oni nie walczyli, wiesz, o tą płacę minimalną, o jakieś takie, no nie wiem, że państwo ma im tam firmy jakieś, nie wiem, staż im dawać, nie? Wszystko, że ma być tam od państwa za darmo. Państwo opiekuńcze, tylko przekonywać ich co do tego, że trzeba walczyć o no, zlikwidowanie tej całej biurokracji, obniżenie podatków i tym podobne. No to jest chyba dobra droga, myślę. Tak jest. I żeby zakładali nowe firmy i żeby tak naprawdę nie obracali, nie oglądali się na rząd, tylko robili coś. Nie, wiecie, no zakładajcie, nie wiem, nowe serwisy internetowe, nowe, nie wiem, nowe usługi. Róbcie coś, nauczcie się czegoś, nauczcie się strzyc dobrze kogoś, to zostaniecie fryzjerem. Ostatnio, dwa dni temu mi jeden gość mi opowiadał o fryzjerze, który nie ma swojego tam salonu fryzjerskiego, tylko przyjeżdża sobie i strzyże ludzi na miejscu. Więc że przyjechał kiedyś do jego tam bloku, do sąsiadki i tam ją ostrzykł fajnie. To ona poleciła koleżance. To wtedy przyjeżdża już do dwóch, a później do trzech. A potem już przyjeżdżał do całego bloku, już obsługiwał, cały blok przyjeżdżał. I żadnych rachunków, żadnych kas fiskalnych, wszystko na czarno, pięknie, ładnie, doskonale, tak jak kontestacja to promuje zawsze. Bądźcie przedsiębiorczy i nie oglądajcie się na to, że ktoś wam coś kiedyś da za darmo, bo nie da. Składam oficjalny protest przeciwko podsłuchiwaniu rozmów prywatnych. To... No, a państwo będzie jak ten szatniarz z Misia, co nie ma płaszcza. Nie? Co pan nam zrobi? Więc się uprze i daj mu, więc jak mu dam, jak nie mam. No. Cześć Filipie, jesteś z nami na antenie. Czy masz mikrofon? To jest przydatna rzecz może to on. W czasie rozmowy. Przydatna, tak. Czy ABW ci zabrało mikrofon dzisiaj? Słychać mnie? O, już coraz lepiej cię słuchać. Jeszcze się trochę podgłośni i będzie cię słuchać jeszcze lepiej. Może to Robert? Nie, niestety nie. Ale student? Nie student. O, to dobrze. To powiedz, co myślisz o tym, co chcesz powiedzieć, że myślisz o tym. To ja a propos protestów w Hiszpanii. O co im chodzi? Ja tam widziałem relacje, tak patrzę z nadzieją na protesty w Hiszpanii, ale z wypowiedzi jednak wyglądało na to, że no wypowiadali się tam, że mają prawo do pracy i rząd powinien im to zapewnić, więc to nic jest ciekawego. Czyli taki leper właśnie, no. Tak, strajku 20% bezrobocia wśród tych najmłodszych jest taki efekt minimalnej pracy, ale prawo do pracy mają. To prawo ma każdy zawsze, wszędzie. Do pracy. Okej, czyli nie popierasz, czyli słusznie, że ich tam rozganiają w takim razie, tak jak lepera. Powinni rozgonić. Nie wiem, no zależy jaka jest polityka tam rządu. Ja no nie, tam no, przychodzi ci gość, chcesz ty przejechać przez miasto, a gość ci blokuje ulicę. No to co robisz, no? To się wkurzam. No właśnie, i coś trzeba z tym zrobić, bo od tego jest policja wtedy, żeby ich, wiesz, spacyfikować. A ostatnio nawet to, Solidarność strajkowała gdzieś. Dlaczego? I przez miasto mi przycięli. przez twoje miasto? Tak, nie no, oni chyba tak jakoś ogólnopolski. Wiem, tak, że nie wiem. Być może. Tylko to już nie są nasze miasta, to są miasta prezydenta, Obamy albo kogoś. Tak, a my mamy uciekać z tych miast. Jak się przyjadą, to tam. Jak tak. Właściciel przyjedzie, nie? Z mieszkania, które wynajmujesz, no to oczywiście. To trzeba do kina pójść, jak dojdziesz. Filip, coś jeszcze? Nie no, na razie tyle. Okej, okay. Dzięki ci wielkie, Filip, w kontestacji był to teraz. Odbierzmy kolejną osobę, bo strasznie dużo osób dzwoni. Podobno Hawker wie, o co chodzi w tej Hiszpanii. No to dobrze wcelowałeś. Tak. Tak, tak, tak. Już wam mówię. Też na początku nie poddałem się ogólnemu entuzjazmowi, że hura, Hiszpania protestuje i tak dalej. Zasięgnąłem informacji i na portalu Polska The Times można było przeczytać. Manifestanci domagają się m.in. zmiany istniejącego prawa wyborczego. To logiczne w miarę. Twierdzą, że skazuje ich to obecne na dwupartyjność. Okej, okay, ale na jakie inne? Wprowadzenie systemu autentycznie proporcjonalnego. To nie jest tak istotne. Jest jeszcze lepsza rzecz. Domagają się większej kontroli banków. Przez państwo. Tak. Zwiększenia podatków od banków. Zwiększenia podatków od bogatych oraz podziału miejsc pracy poprzez redukcję godzin zatrudnienia. Redukcję. O no chyba. Diabolissimus to był, który zawsze będzie nam się śmiał w twarz, jak tylko padnie tutaj jakiś absurd, czyli codziennie. Jeszcze jakiś cytat z któregoś protestanta. Pewnie. Teraz jest więcej powodów do rewolty niż w 1968 roku. Uważa Fernando Gil Villa, profesor socjologii na Uniwersytecie w Salamance, ale to ci profesorowie socjologii to zawsze są pokręceni jacyś. Profesorowie zwykle. Ale mniejsza. Przepaść między bogatymi i biednymi powiększa się. Istnieje obsesja na punkcie bezpieczeństwa. To dogadaliby się z nimi. Rządy socjalistów wprowadzają politykę neoliberalną. No, czyli ten. NZS powinno wystosować apel popierający protesty w Hiszpanii. Właściwie to mogliby taką międzynarodówkę stworzyć sobie. Patrz, studenci, profesorowie, to się wszystko zazębia. To jest jakiś jeden wielki spisek, wielkiej konwergencji ogólnoświatowej od Hiszpanii przez Polskę i wszyscy się zaczną zbliżać do siebie. To chyba o to chodzi. Ale dawaj, coś jeszcze? No i tyle mniej więcej wyczytałem. Więcej konkretnych informacji nie ma, ale po prostu są rozzłoszczeni z zaistniałej sytuacji. Pewnie tak samo jak i Grecy. A co do tych informacji z TVN-u, to jak macie dość takich newsów, to zapraszam o 20. Jest tydzień w sieci zawsze. Można posłuchać normalnych informacji. Tak, w poniedziałek. Tak. Tak jest. O 20 i o 9 rano. Estesta. Krakowskiego Estesta. Z Kotest Klubu Krakowskiego. Dzięki ci wielkie, Hawker. Właśnie słuchałem teraz przed audycją Estesta. Ja też. Warto słuchać fajnych serwisów informacyjnych. Warto też na przykład czytać, jak co jeszcze, korespondent.pl warto czytać. Tam są też fajne informacje. Kontestatorzy.com, tam są fajne wyciągi z blogów takich wolnościowych. I nawalony.com, bo tam jest śmiesznie. No. Bo ja tam jestem. I on tam jest. I takie tam inne. I YouTube. I tworzymy ich coraz więcej. I teraz się tworzy jeszcze kilka innych serwisów. I o tych wszystkich usłyszycie jeszcze w najbliższych miesiącach, jeżeli tylko wszystko nie pierdyknie w tym czasie. Dobra, zanim... Znaczy, Hugo, powinniśmy wyjaśnić, dlaczego my się śmiejemy z tych absurdów i dlaczego to są absurdy, bo większość ludzi nie wie przecież, nie? Dlaczego to jest absurd, na przykład rząd dać płacy minimalnej jednocześnie, żeby nie było bezrobocia. Tak jak te podobno żądają. Ponieważ, to może ja wyjaśnię to, pierwszy, co Hawker mówił. Tak, tak, to ja wyjaśnię pierwszy, a ty wyjaśnisz drugi. Ponieważ ludzie powinni zarabiać tyle pieniędzy, ile uzyskują, ile... Proste rzeczy. Dlaczego kontrola banków nic nie da i dlaczego opodatkowywanie banków niczego nie zmieni? Znaczy zmieni, bo podniesie podatki ogólne. No to zmieni na gorsze im jeszcze sytuację i tylko tyle. Bo zmieni. Opodatkowanie czegokolwiek przez państwo czy organizację międzynarodową to jest wzrost kosztów życia dla ludzi opodatkowanych. Jeżeli korzystasz z usług banków, to jeżeli opodatkujesz banki, to będziesz korzystał więcej pieniędzy, większe koszty będą z twoje idące do banków, a z banku idące do państwa. To jest oczywiste. Jeżeli państwo opodatkuje sklepy z butami, a jeżeli ty kupujesz buty w tych sklepach, to te buty będą droższe i ty zapłacisz, nie sklep, ty zapłacisz więcej za te buty. I tak samo jest z każdym innym produktem na rynku. No, różnica jest taka między butami a bankiem, że no buty możesz sobie albo kupić w innym kraju, albo w ogóle nie chodzić, a zwłaszcza, że klimat ciepły gdzieś tam. No, a z bankiem to już gorzej, bo raczej nie da się w tej rzeczywistości bez konta bankowego w ogóle cokolwiek zrobić. Tak, jest to bardzo lokalnie zresztą powiązane, zresztą systemy finansowe są bardzo... bardzo tak trzymane przez poszczególne kraje mocno, ponieważ przepływ pieniądza no, musi być kontrolowany przez państwo, ponieważ jeżeli by nie było, to państwo by bardzo strasznie dużo pieniędzy straciło, a ono lubi sobie przywłaszczać nasze pieniądze. No więc ci ludzie protestujący powinni być akurat w tym wypadku wdzięczni rządowi, że on ich nie słucha, bo oni mają tak głupie propozycje, że bardzo źle by się dla nich skończyły, gdyby je wprowadzić. Każda jest, jedna jest głupsza od drugiej. No, może tam się ten ogólny postulat, żeby rządzący słuchali głosu narodu, to on jest całkiem sensowny, ale jeżeli ten naród takie bzdury chce wprowadzić... Nie, bo to jest utopia, ponieważ jest to niemożliwe, ponieważ nie ma czegoś takiego jak naród, nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo, jest każdy z nas z osobna i każdy z nas z osobna ma inne interesy. No, ale większość się rzeczywiście pokrywa, że im niższe podatki, tym lepiej dla znaczącej większości ludzi, oprócz tych urzędników, którzy z tych podatków żyją. No, a teraz ty powiedz, Martin, jeszcze krótko w takim razie, co jest z takiego złego w pozornie bardzo, bardzo takim atrakcyjnym punkcie podnoszonym zarówno przez Hiszpanów, jak i przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, mianowicie walki z rozwarstwieniem płac. Rozwarstwienie płac oznacza, że każdy dostaje to, na co sobie zasłużył, pracą swoją, inicjatywą. W ogóle pieniądze biorą się stąd, nie stąd, że ktoś je po prostu daje. Pieniądze biorą się stąd, że ty coś dałeś komuś, za co on chciał zapłacić. To jest taka ogólna zasada, która istnieje w ekonomii, w każdej rzeczywistości, nawet w najgłębszym komunizmie. Zawsze istnieje gdzieś tam wolny rynek, tylko pewnie pod ziemią. I zawsze się to sprawdza do tego, że ty dajesz ludziom coś, co potrzebują, a oni dobrowolnie to biorą i za to płacą. Więc ten człowiek, który wymyśli coś potrzebnego dla innych, powinien zarabiać najwięcej. Jeżeli się gdziekolwiek ingeruje w to coś, to albo się nie opłaca robić tym ludziom, którzy na tym zarabiają, nie opłaca im się robić tych pożytecznych rzeczy i wytwarzać, więc siłą rzeczy na rynku ich nie ma, więc ludzie będą się musieli zadowalać jakimś dziadostwem, nie? Albo tak może być, tak? Albo no właściwie no, tylko tak to się może skończyć, no, albo nawet jeżeli ci ludzie będą coś robić, to się ich będzie tępić, a lenistwo się będzie promować. To, co najgorsze tak naprawdę w tym przypadku, to jest to, że w przypadku jakichkolwiek ograniczeń, jeżeli chodzi o górne wynagrodzenie za cokolwiek, to jest przede wszystkim w zabijaniu w ludziach chęci podejmowania ryzyka. Ponieważ większość ludzi, nie, może wszyscy, ale może nie wszyscy, większość ludzi podejmuje jakieś tam ryzyko dla siebie zupełnie nieproporcjonalne, tylko i wyłącznie dlatego, że wie, że być może z tego wyjdzie taka sytuacja, że on będzie zarabiał astronomiczne pieniądze potem. I to nie będzie jakieś proporcjonalne do jego roboczogodziny. Znaczy, że on będzie nagle zarabiał 100 zł na godzinę, a potem będzie 200 zł. Nie, on może zarabiać w ogóle absurdalnie wielką ilość pieniędzy, tylko i wyłącznie dlatego, że mu się uda jakiś projekt. I on zaryzykuje, zrobi to. W momencie, kiedy nie będzie miał tej motywacji, to większość ludzi nie będzie ryzykować i wtedy rozwój świata stanie w miejscu, ponieważ wszystkie nowe rzeczy... wzięły się z tego, że ktoś kiedyś zaryzykował. No, kwestia ryzyka jest bardzo ważna tutaj, rzeczywiście, to dobrze popatrzeć od tej strony, bo rzeczywistość nasza taka współczesna wydaje się robić wszystko, żeby unikać ryzyka, jak tylko się da. Ale pamiętajcie, że bez ryzyka nikt nie będzie zakładał firmy, to jest zawsze jakieś ryzyko. Tak. Najmniej ryzyka jest wtedy, kiedy ma się gwarancję stałej płacy, i żadnych zmian na długi czas w ogóle, żeby była stała płacą długi czas i wszelkie różne gwarancje. To jest coś, do czego rządzą chyba ci, do czego dążą ci protestujący. Tak, żeby nie było ryzyka u nich w życiu, tylko nie biorą pod uwagę tego, co się stanie z całością tej gospodarki. Jeżeli nie będzie ryzyka, to nikt nie będzie zakładał nowych firm. Nie będą ludzie mieć pracy. Nie będą wymyślać nowych produktów, nowych usług, nie będą sprowadzać czegoś, co jest tak naprawdę wiąże się z ryzykiem tego, że to się nie sprzeda tutaj. Co dobrze pokazuje pokazuje zresztą obraz całej Unii Europejskiej tutaj, że tutaj właściwie się nic nie wymyśla nowego. Jeżeli spojrzycie sobie na jakiekolwiek targi, na których się przedstawia nowe rzeczy, czy są to targi technologiczne, czy jakichś tam innych branż, o których ja ich nie znam, to tam nie ma Europejczyków. Oni nie wymyślają nowych rzeczy, oni nie istnieją właściwie. Tylko i wyłącznie właściwie 90% rzeczy wymyśla się w Azji. Tam, gdzie nie ma kontroli płac, tam, gdzie nie ma wielu jakichś takich zabezpieczeń, tam, gdzie jeden znajomy przedsiębiorca opowiadał mi parę tygodni temu, że on prowadzi między innymi firmę w Chinach, ma też, że w lutym od niego zwolnił się jeden Chińczyk. W lutym zwolnił się jeden Chińczyk, powiedział, że idzie na swoje. I w grudniu dostaje od niego telefon, że słuchaj, musimy iść na piwo, tam napić się, ja stawiam, musimy coś ten się napić razem. A on mówi, dlaczego? No bo słuchaj, zarobiłem właśnie swój pierwszy milion dolarów. I zajęło mu to pół roku. I coś takiego możliwe jest tylko w Chinach. A może nie tylko, ale tam chyba najłatwiej ostatnio. Tak, tak. Co do rozwarstwienia płac, to nawet nie trzeba nic wiedzieć o ekonomii. Wystarczy tylko pamiętać, no, zmyć blade pojęcie o historii. Bo to wszystko już się działo wcześniej. No, zadać sobie pytanie, gdzie się ludziom lepiej żyło? W Związku Radzieckim, gdzie nie było rozwarstwienia płac, czy w Stanach Zjednoczonych w tym samym czasie, gdzie było bardzo duże rozwarstwienie płac? Skąd ludzie chcieli dokąd jechać i skąd chcieli uciekać i gdzie mieszkać? No? Gdyby otworzyć granice, to tak zupełnie i swobodnie pozwolić ludziom się przemieszczać, to co by było, że ludzie ze Związku Radzieckiego by wyjechali do Stanów, czy Amerykanie by wyjechali do Rosji? No. To jest chyba wystarczająca odpowiedź na pytanie, co jest lepsze, rozwarstwienie czy brak rozwarstwienia, nie? Axl Rose mówi, a w Chinach jest kontrola urodzeń. No i to jest taki argument właśnie, który się pojawia zawsze, jak się mówi o Chinach. A w Ameryce, a u was to murzynów biją. Brzydkie kobiety. No jest kontrola urodzeń, ale jest również wolny rynek poza tym. A w Polsce są wysokie podatki, a w Polsce jest absurdalne są urzędy skarbowe, a w Polsce mamy Donalda Tuska, a w Polsce mamy kontrolę telefonów, a w Polsce mamy ABW, no, a w Polsce mamy mnóstwo innych rzeczy, ale nie mamy kontroli urodzeń rzeczywiście. No to zawsze są plusy i minusy. Wiecie, to nie ma co kontrolować, bo tu się nikt nie chce rodzić. Nie, właśnie, tu nie ma właśnie. Tu. Polki wyjeżdżają na Wyspy Brytyjskie, żeby tam rodzić. Tu już wprowadzono w praktyce kontrolę urodzin, ponieważ nikt nie rodzi, bo nikogo na to nie stać. Nikt nie zarobi w ciągu pół roku milion dolarów. W Polsce jest kontrola urodzin finansowa. Po prostu są podatki tak wysokie, że nie da się mieć dzieci. No. Jest dużo bardziej skuteczna i nie mówmy o tym głośno, bo jeszcze Chiny się nauczą i zaczną stosować ją w praktyce. O rety. Dobrze. To odbierzmy. To zanim polecimy dalej punktami. Albo nie odbieram jeszcze. Za chwilę odbierzemy. Słuchacie kontestacji, bo się nagle zrobiła jaka późna godzina. Jakoś nakręciliśmy się za bardzo. Słuchacie kontestacji radia. Ja lubię. Radia o wolności, radia ludzi wolnych, radia, które promuje przedsiębiorczość, promuje wolny rynek, promuje niskie podatki, a niektórzy promują ich brak. I takie inne rzeczy, które no, sprawiają to, że jesteśmy bardziej wolnymi ludźmi. I dzisiaj rozmawiamy m.in. o piśmie do Donalda Tuska wystosowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. No to lecimy dalej z tym pismem. Studenci piszą, że pamiętamy, jak przed wyborami w 2007 roku wizja powszechnego dobrobytu kolejnych dobrze zarabiających grup zawodowych wylewała się ze spotów wyborczych PO. I po tym z pozoru banalnym zdaniu ja się zatrzymałem i sobie pomyślałem, że ci studenci sugerują tutaj, że oni wierzyli w te spoty. No najwyraźniej wierzyli chyba. Bo ktoś głosował na tego Tuska. Co byś powiedział o człowieku, który uwierzył w te spoty, że tam są, nie wiem, emeryci tam pod palmami, że w ogóle wszyscy są szczęśliwi, lodówka pełna, tak, koty nie spadają. No, że ja już nie mam 10 lat i już wiem, że wróżki nie przynoszą te palmy. Znaczy, ja nie wiem, jak można być do tego stopnia głupiem, żeby no, wierzyć, że nam wszyscy ludzie przynoszą, obsługują nas, produkują nam samochody, ale z drugiej strony nie zastanawiam się, że ktoś musi wyprodukować te samochody i ktoś musi przynieść to na tacę, czyli ktoś gdzieś musi pracować ostro i ciężko. Oni tego nie biorą pod uwagę, że to oni powinni być też tymi, którzy ostro pracują. A nie tylko są obsługiwani, nie? Drodzy lubelscy studenci, A dzieci nie przynosz, nie przynoszą te, jak się nazywają te duże ptaki? Bociany. Wreszcie też nie. A pieniądze się biorą z pracy. No, praktyka życia politycznego pokazała, mówią górnolotni studenci, że w większości tych obietnic, że o większości tych obietnic zapomniano zaraz po wyborach. Tak jak zapomnieliście o obietnicy, uwaga, zwiększenia ograniczeń astronomicznych zarobków prezesów państwowych spółek, co obiecywał pan w kampanii w 2005 roku. Przeforsowana przez pański rząd ustawa kominęła, poszła w dokładnie odwrotnym kierunku. No i co to cokolwiek zmienia w ogóle? Ja nie wiem, bo z tego co ja wiem, to ustawa kominowa rzeczywiście istnieje sobie jeszcze od dłuższego czasu i dzięki temu akurat prezesi państwowych spółek zarabiają dosyć... Dobrze, no ale ilu ich jest? Średnie pieniądze. No to wszystko jedno. Nie, no. Kilkuset, kilka tysięcy, nie wiem ile tych spółek jeszcze tam zostało. To kilka tysięcy. Już nie ma żadnego znaczenia to, ile oni będą zarabiać. Jeżeli taki człowiek będzie zarabiał 10 tysięcy albo 100 tysięcy, to co z tego? To jest no, nie wiem, co, strata w wysokości, ja wiem, to nie jest strata, to jest koszt. Koszt w wysokości, nie wiem, kilkudziesięciu milionów może. Co to jest? Kilkadziesiąt milionów. Jest nic. No w skali budżetu państwa liczy się w miliardach, żeby... Setkach żeby miliardów. Ludzie, no setki miliardów to już jest cały budżet, ale taka sumy zaczynające się od miliardów mają dopiero znaczenie, jeżeli chodzi o myślenie o całej gospodarce czy całej Polsce. Więc wszystko poniżej, powiedzmy tam, 500 milionów, to są drobne wydatki naprawdę w skali państwa. Także wszystko, co jest w takiej, no poniżej powiedzmy pół miliarda, to nie ma sobie co zawracać głowy i to jest tylko demagogia taka. No. No. Ale studenci piszą także, że apelują o zdecydowaną obniżkę podatku VAT. O, brawo. Tak napisali. Tak. A wiedzą, co to jest? Czekaj. Jakieś brawa. Podatku VAT, który jako podatek pośredni najbardziej, bo to jest dobre uzasadnienie, chyba dlatego o tym mówię, który jako podatek pośredni najbardziej obciąża osoby niezamożne. No dobrze mówię. Wydające największą część dochodu na artykuły pierwszej potrzeby. Nawet jeżeli miałoby się to obyć kosztem powrotu do wcześniejszych stawek podatku dochodowego. Jaka to jest różnica? Czyli należy obniżyć podatek VAT, nawet jeżeli mielibyśmy podnieść. Ale oni nie wzięli pod uwagę, że z VAT-u przychody są 2/3 całych przychodów, a z podatku dochodowego to z 10%. Niecałe. No. Więc gdyby, no nie wiem, obniżyć powiedzmy do 15% VAT, to by dochodowy trzeba podnieść do, nie wiem, 80% chyba. I wtedy kto by je płacił? Bogaci by je płacili czy biedni? Kto płaci podatki w tym kraju? Nie wiem. Kogo nie stać na założenie działalności gospodarczej? Bogatego czy biednego? Kogo nie stać na to, żeby sobie założyć sobie firmę na siebie i płacić 19% podatek liniowy? Albo w ogóle się wynieść za granicę z firmą też. Na przykład. Albo stworzyć sobie konglomerat spółek. To albo zatrudnić sprytnego księgowego. Ale od 100 tysięcy złotych, jak zarabiasz rocznie, to zyskujesz na tym, że sobie założysz działalność gospodarczą i wejdziesz sobie w podatek liniowy wtedy. O tak, tak. I wtedy ci się to opłaca. I teraz, no kto zarabia 100 tysięcy złotych? Bogaty czy biedny? To takie pytanie dosyć głupie. Dobra, odbierzmy sobie na przykład Janka sobie odbierzmy. Cześć Janek. Wow, cześć. Najpierw zacznę od mniej kontrowersyjnej sprawy, bo się rozgadacie strasznie. No. To co czytaliście, o co chodzi z tym, że Niemcy i obniżenie tych dotacji dla szkoleń i tak dalej, co nie? Mhm. No to się bezpośrednio odnosi do tego tekstu wcześniej, że stwierdzili, że tam że niby Tusk obiecał, ja tego nie pamiętam, ale to nieistotne, że Polacy za granicę będą wracali tutaj i tutaj będą zarabiali pieniądze, tak? A że otwarcie rynku niemieckiego, czyli że Polacy, ci, którzy mogą, uciekną z Polski, jeśli im się to opłaci, tak? I że dodatkowo niby jeszcze mniej kasy na szkolenia, czyli mniej ludzi będzie do pracy. To raczej o to im chodziło, tak? Takie połączenie. No to taka trochę nielogiczne. Jest to dalekie od logiki, tak powiem, bo po pierwsze... A to takie ludzie... napisane po babsku, taki skok myślowy. No tak, ale wiesz, ale oczekujmy takiego myślenia od przedszkolaków, którzy myślą sobie, że ludzie pójdą do pracy wtedy, kiedy ich się za darmo przeszkoli, a po drugie, że wyjadą do Niemiec tylko po to, że tam się otworzył rynek pracy, podczas gdy mają całą Anglię i resztę Europy już od dawna otwartą, że akurat wszyscy będą do Niemiec wyjeżdżać jakoś masowo. No tak, no ale wiesz, na przykład załóżmy, że tak jak ja mieszkam w zachodniopomorskim, tak? No. No załóżmy. No więc jeśli... Masz blisko. Powiedzmy w granicach 200-300 km ode mnie, tak? Mhm. Byłaby firma, która by mi powiedziała, że da mi 3-4 razy więcej kasy niż tutaj zarabiam. No to ja tutaj nie pracuję. No i bardzo... Bo dla mnie to jest... bardziej by mi się opłacało wynająć normalnie dom gdzieś tam w Niemczech, tam przy granicy, tak, żeby mieć powiedzmy 40 minut do pracy i na weekendy sobie przyjeżdżać tutaj tylko. Mm-hmm. No. Więc, no ale to mniejsza. No to bardzo dobrze, nie? To no, jasne. I do tego, co mówiliście, wiecie co, wydaje mi się, że to co oni powiedzieli, że pracownik 14 razy więcej zarabia niż średnia krajowa, co nie? Czy tak to było? Tak. Czy 15? No, wydaje mi się, że to chodzi o pracownika państwowego, a nie o sektor prywatny. Nie, on tak ogólnie powiedzieli. Oni dopiero potem się zaczęli pyszczyć na to, że tam spółki państwowe, że tam prezesi za dużo zarabiają. No. Aha, no, chociaż akurat na nich nie ma się co za bardzo tam wyzłośliwiać, ponieważ oni akurat mało zarabiają. Tak mam wrażenie, że tam nie idą specjaliści, bo tam w ogóle są śmieszne pieniądze jak na spółki państwowe. To znaczy, ale wiesz, ale oni mają udziały przeważnie. Więc prezesi? To z tego, że prezes zarobi tam, no nie wiem, powiedzmy 15 tysięcy, tak? Jakichś drobniaków. No. Jeśli on dostaje potem po roku z tej spółki, z akcji, z zasiadania w radzie, czy gdzieś tam 1,5 miliona, tak? A masz jakieś przykłady opcji na akcje, że dostawali prezesi? Bo ja... Co? Masz jakieś przykłady takich opcji na akcje, które dostawali? No tutaj facet, który wykładał u mnie na uczelni, właśnie był w radzie nadzorczej spółki i tam dostawał i go obejmowała ta ustawa kominowa. I mówię, właśnie dostawał 12 tysięcy miesięcznie, a później po roku z tego dostał chyba 1,7 mln. No bo ja słyszałem o innych mykach, że się po prostu takich prezesów się zatrudnia również w spółkach córkach, w których ma się udziały ta główna spółka i wtedy oni tam dostają kolejne tam pieniądze. No i generalnie chodzi o to, żeby te wszystkie pieniądze, żeby się w miarę zrównały z rynkowymi płacami. No, bo, no to nie jest ustawa kominowa, to nie jest dzieło, które trudno jest ominąć. Tak, no nie, absolutnie nie jest. A tutaj takie mam pytanie, bo macie napisane tam przy opisie strony, że dzisiaj miał być ten gość od Antykomora. No miał być, był umówiony. Aha, ale go nie ma. Ale go no nie ma. Nie ma go w tej chwili, aha, niestety. Także, okay. Także go nie ma. Ale no dobra, nie wiem, czy tam już kończycie z tymi studentami, czy nie kończycie z tymi studentami, ale trochę durnie im to idzie. Kiepsko im to idzie. A, no to dzięki wielkie. No dobra. Cześć. Trzymaj się. To będziemy jeszcze kontrolować durną tą rozmowę. Ale z gościem z Antykomora, z Robertem mamy kontakt, także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się pojawił, nie wiem, w czwartek na przykład. U ciebie. Ja chciałem go zapytać, jaki ten nowy projekt będzie, bo on się przygotowuje, tak, żeby tak. Nowy odpalić. Za dwa dni ruszy, także pierwszego będziesz zaraz po premierze miał audycję. Więc... No ja już nie będę, bo ja właśnie wyjeżdżam na parę dni. To już pies... Jaki parę dni? Tam. Czerwiec to jest dopiero. Ja wiem, ale ja wyjeżdżam na 5 dni dopiero sobie jeszcze. Tak gdzieś to mnie nie będzie. No okay. Więc nie, może ktoś chce mnie zastąpić w czwartek, może. No to musimy zastępstwo jakieś załatwić w takim razie. Może Hugo, może. To coś jeszcze zrobić? No nie. Dobra, odbierzmy jeszcze kogoś. Mariusz się dobija od dłuższego czasu. Cześć Mariusz, tylko nie bluzgaj za dużo dzisiaj. Cześć. I włącz mikrofon. Już jest. Możemy pomilczeć. No. Słyszycie mnie? Słyszymy cię doskonale, dawaj. Szkoda, że dopiero teraz, bo właśnie mam komentarz odnośnie Hiszpanii. No, dawaj. Mianowicie, tutaj od razu taki plus, że polscy studenci różnią się od hiszpańskich tym, że są realistami. Mówiąc krótko, najpierw podam przykład Polski, potem w Hiszpanii, który wyjaśnia, dlaczego dzieje się to, co się dzieje. W Polsce jak była ta taka, jakby to nazwać, takie parcie na studia, że zrób studia, no nie, potem będziesz miał dobrą pracę w zawodzie, nie wiem, będziesz tym magistrem, czegoś tam dalej będziesz zarabiał kasę. Też tak. I masa ludzi poszła na te studia, bo w to wierzyła, prawda, bo im się to zewsząd się bombardowało tymi informacjami, idź na studia, będziesz miał porządną pracę. Żeby mieć porządną pracę, trzeba iść na studia. I wszyscy poszli na te studia. Po czym rzeczywistość była taka, że nie mieli pracy. No, albo... Więc po prostu magistrowie zapierdzielali na zmywakach w Anglii. Tak, albo byli woźnymi. No. Hiszpanii było to samo. Pamiętam, że minister oświaty w ogóle był zdumiony, to tam, ja wiem, historia sprzed, ja wiem, pół roku, był zdumiony, że młodzież hiszpańska nie ma pracy. No bo mamy najbardziej wykształconą młodzież od iluś 10 lat. Był, wiesz, w szoku wielkim. I była ta sama sytuacja. Wszyscy im mówili, idźcie na studia, idźcie na studia, idźcie na studia. I ci Hiszpanie szli na studia, szli na studia, szli na studia. I nagle się okazało, że nie ma pracy. No od tylko studiowania praca się nie pojawia, nie? Właśnie. Różnica była taka, że Polacy nie dostawali od rodziców co chwilę pieniążków kieszonkowego. Nie mogli sobie siedzieć w chatce. Że tak powiem, ta rzeczywistość, jestem z biedniejszego kraju, tak? Albo bardziej po prostu mieli realistyczne spojrzenie. I potem ci magistrowie zasuwali na zmywakach. A w Hiszpanii taki magister się rozejrzał i powiedział, jak to jest, że nie ma dla mnie pracy. On nawet nie pomyślał, że mógłby ktoś, wiesz, z wyższym wykształceniem pójść na zmywek do mnie, czy za coś się takiego, jakby powiedzieć, niegodnego jego wykształcenia wziąć. Niegodnego. I co? Chodzi o to, że po prostu, wiesz, rodzice ich rozpieścili, tak? No. Oni skończyli studia i nagle się okazało, że nie ma pracy. Nagle się okazało, że oni są okłamani, tak? No. Rząd ich okłamał. No. Jaki, oni się wkurzyli. Kto ich okłamał? Nie wiem, sami się okłamali. Nie, chodzi o to, że masa ludzi zewsząd, tak jak u nas, prawda, mówiła, iść na studia, byś miał dobrą pracę. Tylko u nas, jak się okazało, że nie ma tych ludzi, dobrej pracy, to ludzie poszli do normalnej pracy, tak? Sobie wyjechali na zmywak do Anglii, jak to się mówi. No to niech sobie też pojadą na zmywak, nie? Właśnie o to chodzi, że nie. Właśnie chodzi o to, że oni są rozpieszczani, rozumiesz? Dobra, ale co kogo obchodzi? To jest ich problem. No, to że... Tak, tylko chodzi o to, że oni nagle, okazało się, że tego nie ma, tak? I poszli na ulicę. Nie ma pracy. Oni są wykształceni, oni są mądrzy, nie ma pracy. No to co? No to siadli i mówią, ma być praca. No i... To niech siedzą. To jest sens hiszpańskich strajków. Oni sobie wzięli tego Che Guevara, mają w ogóle Che Guevara na koszulkach. Jakieś tam socjalistyczne. Oni nie wiedzą, o co strajkują, bo oni się strajkują. Oni chcą mieć pracę, bo oni studia skończyli. Oni żądają pracy. Tyle, koniec, finito. No tak, to rozumiem. To nie ma się czemu dziwić, bo nie są ludzie z jakimiś aspiracjami. Oni tam ani politycznie nie poszli, ani nic. I po prostu, że tak powiem, oszukał. Nagle się okazało, że nie jest tak pięknie, jak im powiedzieli, prawda? No, ale to zawsze tak jest. Studia, byliśmy super pracę. No. I oni się obrazili. No dobra, okej. Okay. Mariusz, pytanie jest do ciebie. Z czata Mike pyta, ten chłopak jest zbytnio podniecony, więc pyta, czy jesteś podniecony zbytnio? Raczej zirytowany. Jak widziałem tych policjantów, czy tam w ogóle, że jakieś rozruchy były, to jest śmiech po prostu na sali. Po prostu oni sobie okupują rynek miejski, sobie siadli i tam już około tydzień siedzą. Impreza. No i... Nic nie robią. Jak Skakowie. Ma być dobrze. Okay. No taki policja... akademik na świeżym powietrzu. Jak pod jaszczurami. Więc tam burmistrz, czy kto tam prezydent miasta kazał ich usunąć, tak? No bo za to długo. Policja wyszła, zaczęła ich tam trochę pałować. Tych kilku, którzy dostali pału, się cofnęli, tak? Reszta dalej sobie siedziała. No ale policja jak zobaczyła, że jakoś tam szczególnie... Bo to nie była jakaś akcja na wielką stronę, to właśnie było tych paru policjantów, którzy tam widać na nagraniu, wiesz, w internecie gdzieś tam sobie zobaczycie. No i policja się zwinęła po chwili. No. I tyle. Tam dwóch czy trzech tam spałowali, po czym się wycofali. To jest mnie dziwne, bo to, że się wycofują ze studentów, bo u nas w Polsce się nie boją studentów. Nie, no teraz już by się bali w tych czasach, policja, się już boją. Kibolów się boją. Górników, kibolów, ale ja studentów? Ale to wiesz, ja na to patrzyłem, to też byłem taki trochę zdziwiony, bo nie wiem, może jakiś anarchistów, jakiś taki bardzo pokojowy bym tak widział, że są połowani i nic nie robią, ale tam nie było żadnej interakcji, tak? Ja mam wrażenie, że u nas jakby policja zaczęła połować studentów, to jakaś interakcja była, tak? Ktoś by odwinął się to policjantowi, ktoś tam by się na niego rzucił. Nie wiem, może pojedynczy, może jednak grupa, ale tam... Jeszcze tutaj w Polsce są inne tradycje pałowania studentów i ZOMO i wszystkiego tam. To nie ma co porównywać. A teraz to już są ciotowaci, są studenci dzisiaj. Wszyscy są ciotowaci. Bezideowi, tacy, którym stwierdzą, że mi się należy, tak? Mamo, jak to jest, że ja nie mam pracy? Mamo! Więc stąd są te w Hiszpanii... To niech idą do mamy, nie? Ja bym tak poszedł. Tak, tylko że oni, prawda, tutaj idą do państwa, bo przecież my skończyliśmy państwową uczelnię, to teraz państwo nam powinno zapewnić, tak? Państwo nam zapewniło edukację, to teraz praca nam powinna zapewnić. Okej, okay. dobra, dzięki ci wielkie, Mariusz. To był, którymi dźwiękami, tymi dźwiękonaśladowczymi. Strasznie redundantnie mówię. Redundantnie, jest. Dokładnie, to ładnie powiedziane. Zdefiniował nam sytuację, jaka panuje w tej chwili w Hiszpanii. Także nie wiem, jak jest w Polsce, a w Polsce jakoś tak dziwnie jest. Daję jakiemuś kolesławowi ulotkę, a ten do mnie mówi, nie mam czasu, muszę iść, tam, nie? No to ja mu mówię, jedyne co musisz, to umrzeć, nie? Myślę, że dalej będzie. Właśnie to się zastanawia. Nie pamiętam jeszcze godzinka, kiedy on się kończy. To był odnośnie ulotek. Ulotki, kontestacja.com. Mamy taki adres, który jest trochę ukryty, ale tam możecie sobie zamówić nasze ulotki kontestacyjne za tam bardzo małe pieniążki po kosztach, po to, aby je rozdać. A tam są naprawdę fajne rzeczy. Naprawdę fajne ulotki zrobiliśmy. Jeżeli chcecie jakoś wypromować kontestację w swoim środowisku studenckim na przykład, żeby się mogli powkurwiać wasi znajomi, którym dasz ulotkę, no to wejdź na ulotkikontestacja.com i tam sobie możesz je zamówić bardzo taniutko. Dobra, to jeszcze lećmy. 22 jest prawda. Lećmy, tak. Ale Hugo, ale proszę, bo co byś ty zrobił, jakbyś ty był studentem? W jakim kontekście? Co byś? No w tej sytuacji, no skończyłeś se studia i co? Ja byłem studentem, ja nawet skończyłem studia w przeciwieństwie do ciebie. Ja też byłem, nawet nie skończyłem, ale nieważne to jest, tylko... No patrz, no ja mam zawód taki, który jest zawodem konkretnym i coś konkretnego umiem, nie mam problemu z tym, ale jakbym go nie miał, to bym się może mógł tak bardziej wczuć w ich położenie. Jakbyś na przykład studiował polonistykę? No nie potrafię sobie tego wyobrazić, no ale załóżmy, że... Albo filozofię. No załóżmy, że bardzo mnie podnieca literatura polska i tak. Na pacie na przykład. Dobra, studiuję. No i no postudiowałem, skończyłem, jestem magistrem polonistyki. Po 5 latach. Czuję się dumny z tego i czuję się lepszy od tego robola, co mi przyszedł, prawda, zamontować drzwi na przykład. No to szukam pracy dla polonisty, ale wszyscy nauczyciele już są zajęci. Zarabiam bez sensu i co teraz? No i teraz zderzasz się z rzeczywistością i wciąż żyjesz. Właśnie. Żyjesz jakby z pieniędzy rodziców, ale to poczekajmy, to może podsujemy za chwileczkę. Przepraszam, Nie, no to nie do wiary. Nie, to być nie może. 8 lat podstawówki i 4 liceum. Potem 5 bite studiów, dyplom z wyróżnieniem. 20 lat praktyki i o to mi płacą. Jakby ktoś dał mi w mordę. Ja pierdolę, kurwa. O bracia poloniści, siostry polonistki. 130 było nas na pierwszym roku. Myśleliśmy, że nogi Boga złapaliśmy. Że oto nas przyjęto do szkoły poetów. Koła poetów, Jezus, kurwa, ja pierdolę. Przez 5 lat stron tysiące, młodość w bibliotekach. A potem bida i rozczarowanie. A potem beznadzieja i starość pariasa. I wszechporażająca nas wszystkich pogarda władzy od dyktatury aż po demokrację, która nas kałamarzy ma za mniej niż zero. Dlaczego władza każdej maści ma mnie za nic? Czy czerwona, czy biała, jestem dla niej śmieciem. Kurwa, pod każdą władzą czuję się jak kundel. Czemu nie jestem chamem ze sztachetą w ręku? Ktoś by się ze mną liczył, gdybym rzucił cegłą. Stanowimy sól ziemi, tej ziemi. Mimo, że nie jesteśmy prymitywną siłą, dyktaturami zawsze wstrząsają poeci. Wtedy nas potrzebują zrozpaczone masy, które nie widzą dalej niż kawał kiełbasy. Które nie widzą dalej... Good shot. No to wczujmy się w rozmowę z Adasiem Miałczyńskim. No właśnie, więc o, na przykład też .uk na czacie mówi, a ja skończyłem studia, jestem magistrem, jestem z tego dumna i nie wmawiajcie ludziom, że studia to wstyd, studia rozwijają mózg. No. To mieliśmy okazję posłuchać dzisiaj o protestach studentów w Hiszpanii i tej z bardzo rozwiniętym mózgiem wszyscy. Bardzo, bardzo rozwinięte mózgi. Tak. Wszyscy ci, którzy nalewają piwo w Anglii, to mają mózg, że ho, ho! O, a ja nalewałem kawę. I co? Mam mózg. Masz i też rozwinięty, tak? Ale studiów nie mam. Tak, w połowie masz tylko rozwinięty. Mam bardzo dobrze, bo właśnie no nie skończyłem studiów. Jakbym skończył, to bym nie miał tej pracy paradoksalnie. A ktoś na czacie mówi również, żebyśmy odróżnili studia humanistyczne tak zwane, czyli humanistyczne też tak mówi eufemistycznie, czyli zupełnie absolutnie nikomu do szczęścia niepotrzebne, o tak powiem, od specjalistycznych, czyli tych, ja się które, nie zgodzę tak czyli do tych, końca. Które mogą się przydać. Mogą być pożem do szczęścia, bo no, mogą pisarze się pojawiać z takich studiów i mogą. Ja wiem, jacyś artyści czy ktoś taki. No. Myślisz, po studiach się zostaje artystą? No, nie zostaje się, ale taka była koncepcja, że ha, chyba nie, że okay. Jeżeli jest jakiś pożytek z tych studiów, to taki, żeby dla innych ludzi, nie wiem, pisać wiersze albo pisać prozę albo... No chyba no. Pisać głównie, albo uczyć, albo coś no, takiego. Nie wiem. Warto by zapytać tego, kto stworzył polonistykę, czy filozofię, czy... Ja nie wiem, po co aż tyle ludzi jest potrzebnych, żeby promować język polski albo się zajmować literaturą, bo ich jest, coś mi się zdaje, za dużo. I chyba na czacie się zgadzają ludzie. Spartakus na przykład mówi, że w końcu edukacja jest państwowa, więc państwo powinno regulować liczbę miejsc na uczelniach tak, żeby poloniści mieli pracę. No, to jest taki ogólny postulat, który pewnie by się zgodzili z nim wszyscy protestujący ostatnio, ale to jest niemożliwość, to jest żądanie czegoś kompletnie niemożliwego, bo w ogóle nikt nie jest w stanie wiedzieć, ile pracy będzie dostępnych dla kogokolwiek. Bo to jest w ogóle... Tego się w ogóle nie da zrobić. Dokładnie, nie. Nikt tego nie może zrobić nigdy. Nikt nie wie. Ponieważ wszystko jest zależne od tego, ile weźmiesz za swoją pracę na przykład. Albo jak będziesz blisko tego, kto ci da tą pracę i tak dalej. Jakie będą potrzeby 40 milionów ludzi i całego świata dookoła. Tak. Nikt na przykład, tego nie wie. Jeżeli ja nie miałem pracy w Krakowie, a miałem ją w Warszawie, to oznacza, że co? Że miałem pracę w Polsce, czy nie miałem pracy w Polsce? No tu miałem, a tu nie miałem. Tak? To jest bardzo dużo zmiennych. To nie ma czegoś takiego, że dla kogoś jest praca w danym kraju. Nie, to zależy za ile będzie chciał to zrobić, gdzie będzie chciał się przeprowadzić, jak będzie zdolny i tak dalej. No i te wszystkie zależności nazywają się rynek. I rynek reguluje się sam za pomocą cen. Ceny same się kształtują i tak powinno być, bo on dzięki nim wiadomo, co jest gdzie potrzebne, co warto robić i co warto też studiować. Tak powinno być. Mhm. A nie jest tak, bo się państwo ciągle wpieprza, no i psuje ten rynek, w związku z czym ludzie nie mają bladego pojęcia, co studiują i po co. Tak, jeżeli tracimy to najważniejszy właściwie wskaźnik gospodarczy, czyli właśnie o cenach, o których powiedziałeś, na przykład, bardzo jaskrawy przykład, który Kamil Cebulski ostatnio przytoczył. Nie, czekaj, to dopiero przytoczy w wywiadzie, który się ukaże. To jeszcze nie. Przytoczy w tym wywiadzie, coś, co go przeczytacie za jakiś czas. To już wam zareklamuję. No, ale powiedział ważną rzecz, mianowicie to, że dotacje europejskie strasznie ten rynek zdziwnie ukształtowały, znaczy zupełnie nielogicznie i tak naprawdę nie wiadomo, co się opłaca, a czego się nie opłaca robić, ponieważ firmy dostają pieniądze na bardzo absurdalne rzeczy, biorą ludzi, którzy są czasem bardzo zdolni, programistów, wysysają z tego normalnego rynku programistów i dają im jakieś absurdalne pieniądze za to, że ponieważ robią swoje projekty, które mają się nijak do późniejszych zysków i dzięki temu ci ludzie nie znajdują zatrudnienia w normalnych firmach, ponieważ tam dostaliby dużo mniej w tym samym czasie. Dlatego nie da się robić gospodarki normalnej, zdrowej w momencie, jak jest wynaturzona właśnie struktura cen. No to prawda, no bez cen nie da się na rynku normalnie funkcjonować. To jest wszystko taka, tak by wyłączyć światło i kazać ludziom chodzić po mieście. No nie da się. To dzięki cenom wiadomo, co się opłaca, co się nie opłaca, gdzie co robić i komu sprzedawać i ile. No bez tego się nie da. Tylko ustalanie cen odgórne, albo za wysokie, albo za niskie, albo w ogóle nawet i trafne, ale odgórne, sprawia, że ludzie kompletnie tracą orientację i ci studenci no mają właśnie tyle racji, że powinni mieć pretensje do państwa, tylko że o coś zupełnie innego niż mają. Wiesz co, bo w momencie, kiedy ja zaczynałem studia, to było lat temu, a ile, 10, 8, jakoś tak, około 10 lat temu, to ja rzeczywiście była taka presja ze strony, nie rządu wcale, ale ze strony rodziców, znajomych, mediów, może znajomych troszkę mniej, że należy iść na studia. I po pierwsze, miałem presję, pierwszy paradygmat był taki, że należy iść na studia, a dopiero dużo mniej ważne tam w tam tej kategorii, to na jakie studia? Że dobrze, że na jakieś fajne, ale tak przede wszystkim, że na jakieś musisz iść. O. No u mnie to samo było. I powiedz mi, skąd się to brało? A skąd się to bierze dzisiaj? Bo to jest wciąż to samo chyba. Znaczy, to się brało, to może miało jakiś sens dawno, dawno temu, bo kiedyś jak, no nie wiem, tam w środku PRL-u, jak ktoś był magister, albo tuż po wojnie, jak ktoś był magister, to był taki umysłowy i on był od wszystkiego i rzeczywiście jego magister dawał mu jakieś tam umiejętności, których zwykły człowiek tam ze wsi, robol, nie miał, nie? No ale ta mentalność została, mimo że czasy się kompletnie zmieniły, teraz to już co drugi na ulicy jest magister i co z tego? To w ogóle niczego nie daje, niczego nie zmienia. Ja swego czasu pracowałem w takim piśmie studenckim przez kilka lat i tam były takie spotkania redakcyjne, tam spotkania z szefami i oni nam pokazywali takie wykresy, ilu jest studentów w Polsce, a ile jest w Niemczech, ponieważ to pismo powstawało na bazie takiego niemieckiego innej gazety, która sobie świetnie tam radziła i w Polsce wychodziło, że jest 5 razy więcej studentów w tym momencie tylko, który był tam kilka lat temu, tam 5-6 lat temu. I potem ta liczba rosła, tak z roku na rok rosła dramatycznie. No według ostatnich danych, jakie widziałem, w Polsce odsetek studentów wśród młodych ludzi jest największy w Europie. Jest 5 razy większy niż na Wyspach Brytyjskich. Na przykład, co ciekawe zjawisko, że akurat tam jadą studenci. No właśnie, a nie brytyjscy studenci do Polski. To jest jakieś w ogóle, nie wiem. Że tak oczywiste rzeczy są na świecie i ludzie tego nie zauważają. I połączmy to z statystyką, że Polacy najmniej czytają książek w Europie. To jest w ogóle absurd. Ja nie wiem, to jest jakiś nonsens jeden wielki. Jest. O co chodzi? Odbierz ludzi, to może nam powiedzą. Rewolucjonista mówi na czacie, żeby odbierać ludzi, to nam coś wyjaśnią. No odbierzmy kreatora, który poszedł na architekturę i ją skończył. Cześć, kreator. Niechaj będzie pochwalony Donald Tusk zawsze, dziewiczy od myślenia, Julia Pitera. Słuchaj, ja nie kolekcjonuję pieniędzy, ja żyję. Zarabiam dużo i wydaję dużo. To nie był super. Był średni. Może i dobry. No, kreator. Ja się pomyliłem przy tym wstępie, ale to dopracuję go kiedyś. Co do tych studentów, to ja bym tutaj rozgraniczył studentów humanistów i studentów, którzy idą na studia po to, żeby zdobyć jakiś fach, na przykład. Mam znajomych z górnictwa. I kiedyś mnie tam się z nimi kumpluję, a zaprosił mnie ostatnio na grilla. I tam byli ludzie z jakiejś ekonomii, z jakichś takich dziwnych rzeczy. No i tam z tymi z górnictwa, to powiedzmy, oni tam może nie są jacyś wielcy korwiniści, ale no mają jakieś pojęcie o ekonomii i powiedzmy, że nie głosują na PO PiS i tę całą bandę, bo wiedzą, co oni są w stanie zrobić, no bo to są myślący ludzie. Patrzę, siedzi jakiś koleś w czapce czerwonoarmisty i z koszulką Che Guevary. I to ma być ekonomista? Bo kurde, i gadka, bo teraz jest kapitalizm i to właśnie tacy jak ja, co tam... kupują srebrne monety, głosują na Korwina i sami kupili samochód i robią fuchy, to przeze mnie jest niby jak jest. A powiedz mi, kreator, taką rzecz. Dlaczego ludzie idą na ekonomię właściwie? Bo ja tam byłem na ekonomii przez 4 miesiące rzeczywiście na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Dlatego, że mnie wyrzucili z innych studiów. To dlatego tylko poszedłem. Znaczy, ja mam kumpla, który, ten zresztą, co był w konserwie, jak była w austriackiej szkole ekonomii w Gliwicach, o tym klubie. On jest też po ekonomii, jeszcze kończy, już pracował w 3 bankach. Teraz chyba pracuje w 4. i sobie tam całkiem radzi, a zgadnij, od jakiej kasy zaczął pracę w nowym banku. Jeszcze studiując. Studiując. W którym roku? No w tym roku, miesiąc temu. 2000 zł na rękę. Nie, 4000. Znaczy, zależy jeszcze, ile złapie klientów, ale on mówił, że już wykonał 100% planu na maj, więc już 4000 ma gwarantowane w zasadzie. A czy wiesz, jakie umiejętności musi posiadać, żeby wykonywać tą pracę? Musi mieć gadane, to po pierwsze. Musi mieć jakieś pojęcie ekonomii i musi mieć dobrą aparycję. On ma te wszystkie 3 rzeczy i dlatego jest tam, mimo że jeszcze nie skończył studiów, a zarabia więcej niż ci, którzy mają studia i tam siedzą i wklepują w komputer, ale nie umieją gadać z klientem. Czyli marnuje 5 lat na to, co mógłby zrobić w ciągu pół roku. Czyli studia mu się przydadzą do mniej więcej jednej trzeciej. Ale on już pracuje od 2 lat w tej branży i już zaczął na studiach. On ma te studia tylko po to, żeby to po co mu te studia? Mieć tego magistra i to jest cały jego, ale po co? Że tak powiem, potrzeba. Nie wiem po co. No ja mam magistra i wiesz, hobby. Inaczej bym nie mógł wykonywać swojego zawodu. No ty wiem, bo ty jesteś koncesjonowaną masz branżę. To jest wyjątkowe. A jeszcze chciałbym powiedzieć... No. Jedną rzecz związaną właśnie z tymi studiami, no bo też ludzie zapominają, że no, nie można byle czego studiować, bo później jest tak, że jest tych magistrów pełno, no i ten magister nic nie jest warty w ogóle. W Czechach na przykład jest teraz tak, że chcą utrudnić matury specjalnie, żeby zdawało je mniej niż tam 50% osób, tylko po to, żeby przestało brakować robotników, bo co z tego, że jest dużo architektów, jak nie ma kto budować budynku? Może by znieść te matury w ogóle, to takie najprostsze rozwiązanie. W ogóle po co są te matury? Po co są te... Z rozpędu. Po co? Tylko. Po nic. Znaczy wiesz, no, matura to już w XIX wieku była w niektórych krajach, więc to była forma przesiewu jednak tych ludzi, żeby... No kogo? No jak zdawał 20%, a nie tak jak teraz 90 ileś procent. No, ale... To ma być przesiew, to ma być pogrom po prostu, to ma być jak w getcie po prostu, co który się do wagonu dostanie. No ale tak w tych czasach nie ma już przesiewu. Ale po co, bo to jest w ogóle, wiesz, to jest jakieś może chyba nieprzystające do współczesnych czasów, przecież w momencie, kiedy ktoś, nie wiem, w ogóle po co się uczymy? Po to, żeby pracować, tak? Czy nie? Znaczy, no, co do tej matury, ja bym jednak bronił idei, bo człowiek musi mieć pewną odporność na stres i ta matura powinna się wiązać ze stresem, z tym, że ileś osób odpadnie, nie da rady. Ale ja znam dużo bardziej sensu, to... ja znam dużo bardziej stresujące, wiesz, wydarzenia z mojego życia już po maturze. Tak. Na przykład siedzenie przez tydzień w pierwszej pracy. Egzaminy, studia to też jest pikuś. Jak cię dziewczyna rzuci, to masz stresa. W porównaniu do pracy czy tam do jakichś życiowych problemów, to w ogóle zupełnie nie przygotowują szkoły, ani studia, ani wszystkie egzaminy do tego, co człowiek się spotyka na co dzień z tymi absurdami. Pikuś, to się w 2 tygodnie nauczyłem wszystkiego, co 4 lata miałem się nauczyć na maturę. No. Dobra, dzięki. Kreator to był kreator, architekt. Na czacie tymczasem Grubianin powiedział: wiecie, dlaczego nigdy nie zatrudniłbym kogoś po zarządzaniu? Bo jeżeli ktoś nie potrafi zarządzać własnym wykształceniem, to nie będzie potrafił zarządzać niczym innym. Już nie pierdol. Pijemy. Słuchajcie kontestacji, końcówka maja, poniedziałek, 21 godzina, radio, które składa się i ze studentów, i nie ze studentów, i właściwie nie wiem, mamy takich studentów? Pewnie. Mamy jakieś, dobra. No i z absolwentów, jak prowadzący tą audycję, i nie z absolwentów, jak ten drugi, który tam we tle... To są takie z niedoabsolwentowanych trochę. Odzywa... Ale kontestacja utrzymuje się ze sponsorów. Żeby być sponsorem, nie trzeba być studentem, nie trzeba mieć wyższego wykształcenia. No jednak. Ale magistrzy mogą dać więcej. Mogą, aczkolwiek zwykle mniej zarabiają, więc mogą dać również mniej. A ci, którzy od razu się wzięli do pracy, to już zarabiają na tyle dużo, żeby dać dużo więcej. Więc jeżeli chcesz być naszym sponsorem, to wejdź na stronę kontestacja.com. Po prawej stronie jest taka kolumna zostań sponsorem i tam się możesz dołożyć. Ciekawe, czy przyjdzie na przykład jakiś gość datek 500 zł i powie, ja nie jestem magistrem. Nie, albo powie, że jestem magistrem i wtedy obali na naszą to i da tezę. 5 groszy. No. 3 złote na przykład. No więc, a to w sumie byłoby ciekawe. A tak właśnie ktoś 45 groszy właśnie dziś chyba i napisał, podpisał się tak, jak się oszczędza centy, to dolary mnożą się same. To student nie, chyba, nie? Ironia czy co? To student. No nie wiem właśnie. Spiłowane poczucie wolności. Słuchaj dalej. A jeszcze byli tacy, napisali ludzie, wracamy do PL jak upadnie komuna, Londyńczycy. I oni dali sporo, więc raczej są Londyńczykami, myślę. To pokazuje, że... No, staramy się jak możemy, żebyście mogli wrócić, bo ja bym też chciał móc nie wyjeżdżać na przykład. Wprowadzana przez poprzedni rząd, a podtrzymana przez obecny, obniżka podatku dochodowego, piszą studenci z NZS. pozwoliła zaoszczędzić pracownikowi zarabiającemu 1500 zł netto zaledwie 200 zł rocznie, podczas gdy zarabiający ponad 10 tysięcy złotych zyskał 8200, czyli kwotę 41 razy wyższą. Wiesz, umieją to wyliczyć. Mimo, iż zarabiał tylko 6,7 raza więcej, piszą studenci w apelu, który cytujemy dzisiaj od połowy audycji. Jakoś się przypieprzyli się po prostu do tych wysoko zarabiających studentów. Do kogo się mają przypieprzać, jak Żydów już wszystkich wyrzucili? Kompleksy mają jakieś, nie wiem czy... No, nie? Student, to ja wiem, że ty nie będziesz zarabiał więcej, bo nie umiesz nic, ponieważ siedzisz na studiach i piszesz bzdurne apele do Donalda Tuska, zamiast zająć się pracą, zająć się tym, co by chcieli twoi klienci na przykład uzyskać. No ale no, nie przeszkadzaj innym zarabiać pieniędzy, nie przeszkadzaj innym zaspokajać się potrzeb swoich klientów. No, odpieprz się, student, odpieprz się od ludzi wysoko zarabiających wreszcie, bo to mnie już zaczęło naprawdę wkurzać. No, to jest wkurzające. Ale wiesz, jaki plus jest tego wszystkiego? Jaki? Że oni i tak gówno zrobią, bo nic nie umieją. Więc mogą sobie tak gadać, krzyczeć, protestować. Jakbym, nie wiem, jakbym ja miał decydować, był w rządzie Hiszpanii i miał decydować, co zrobić z tymi strajkującymi, to bym powiedział, że pójdę z nimi na piwo i niech siedzą, niech gadają, niech przez miesiące tam siedzą. Jak zgłodnieją, to wrócą do domu. Że i tak nic nie umieją zrobić. Na niczym się nie znają. Studenci ze Zrzeszenia Studentów napisali też, że podobnie na obniżce stawki rentowej zyskali najbardziej bogaci. Nie, patrz, co napisali, cytuję. Zyskali najbardziej najbogatsi. Bo te najbogaci to jest taka klasa społeczna i są najbardziej najbogatsi. Ciekawe, czy my się mieścimy w najbogatsi. Nie, no nie raczej. Ojej, odbierzmy Nika, którego nie znam. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Cześć, witaj słuchaczu. No, witam. No, dzień dobry, co nam powiesz o studentach, albo o Hiszpanii, albo o czym chcesz? To znaczy, ja Hiszpanii nie widzę, nie bardzo rozumiem, o co oni za bardzo protestują, ale wydaje mi się, że z Hiszpanią jest taka sprawa, że to... Oni głosowali, powiedzmy, na PO czy SLD i teraz protestują, bo cała wina idzie na PiS, mniej więcej. A co powiesz o studentach? Jesteś studentem, czy byłeś? To znaczy, bywałem. Chwilami. Ale zrezygnowałeś wreszcie z tej przyjemności? I to znaczy, nie miałem czasu za bardzo być studentem, bo miałem taką sytuację rodzinną, że musiałem się utrzymać sam. No i otworzyłeś 5 spółek już, tak? Nie, to ja, że tak powiem, byłem przewidującym człowiekiem. W 88 roku czytałem Korwina, nie otwierałem żadnych spółek, tylko cały czas na czarno, z otwartą przyłbicą działałem na krzywy ryj, także nic nie otwierałem, nic nie zamykałem. I brawo. I tak ci zostało do dzisiaj. Tak, tylko dzisiaj mi już się nie chce. I w tym zawodzie, że tak powiem, też można się wypalić. Jak się ma 30 milionów na koncie, to już się nie chce dalej, tak? A to nie chodzi o miliony, wiesz, bo mi się wydaje, że mieć duże pieniądze to jest w tej chwili duży kłopot, prawda? No bo zaraz ktoś cię zauważy. Jest coś takiego jak szklany sufit, to się mówi o studentach, czy tam o innych zawodach. Także wydaje mi się, za bardzo się wybijesz, to przyjdą do ciebie o 6 z rana, prawda? W 8 czy w 10, nie wiem, przeszukają ci wszystkie rolki papieru toaletowego wrzucone do sedesu od 2 tygodni, albo twardy dysk ci przeszukają i tam... No, tak, ale to tym lepiej, że przyjdą, to się jeszcze bardziej wybijesz przez to. Tak jak się Robert wybił, który to wiesz, tutaj... To się wybija, ale moim kosztem, wiesz. Znaczy, ja ci powiem tak, ja dorabiam sobie również w branży edukacyjnej. No i niestety ja w ogóle mam bardzo złe zdanie nie tylko o studentach, ale również o tych wszystkich uczniach niżej i również o tych, jakby to powiedzieć, wyrobnikach, najemnikach, którzy pracują w tych branżach, wiesz? No ja nie... tak zwanych nauczycielach. No, szczytnie to nazwałem, ale jak ja się spotykam z dziewczyną, to czasami zdarza mi się po 2-3 zdaniach stwierdzić, że ona pracuje na państwowej, a przy 5-6 zdaniu myślę, o, chyba nauczycielka. Nie, po prostu to jest inny świat. Ja myślę, że jak się trafi w te szambo i nie daj Boże taki człowiek złapie tego bakcyla, wciągnie go, to już, nie wiem, po 6, no góra 9 miesiącach to już jest bezużyteczny osobnik dla społeczeństwa. On po prostu wpada w te tryby, on będzie robił, pracował dla siebie, jakieś tam pieniądze zarabiał i tak dalej. Ale ile z tego dobrego wynika? A propos właśnie tych studentach na zmywakach, chciałbym jeszcze powiedzieć. To nie jest tak, że ja potępiam tą pracę, że tam ktoś pójdzie. Absolutnie nie, to jest bardzo pożyteczna praca. Ale nie, nawet nie, ja po sobie widzę. Za przeproszeniem, jak ja się mam cały dzień upierdzielać po, nie wiem, po gardło w jakimś tam szambie z uczniami, którzy olewają. I nawet jak mam kupę kasy na tym zarobić, to naprawdę dla mnie świetny odpoczynek. Ja wolę za pół tych pieniędzy cały dzień, ja mogę, nie wiem, jeździć taczką, widłami gnój wybierać, cegły wozić, mury rozbierać, wszystko inne i ja się tak nie zmęczę, jak w tym szamie. Ale a propos jeszcze tego, a propos tego Londynu, to właśnie... No to krótka, no? Właśnie posłuchałem jedną rozmowę, że jeden Angol menadżer i taki straszny prostak opierdzielał Polaków, nie wiem, w barze, nie wiem, jaka była przyczyna, o co chodziło i tak dalej, ale po prostu jebał tych Polaków strasznie, że tam coś tam źle zrobili i tak dalej. No i kilku Polaków się postawiło, że jak to tak do nas się zwraca i tak dalej, my tu mamy studia wyższe, wykształcenie i tak dalej. Argument. A ten Angol taki prosty, jakiś tam, nie wiem, fan, nie wiem, Crystal Park albo jakiś tam... tej dziwnej drużyny, no po prostu no jakbym 10 takich spotkał na ulicy, to bym ustępował mu miejsca, prawda, na drugą stronę bym przechodził. Tak się pośmiał, mówi, wy, bo macie studia i tak dalej, mówię, jak wy byście mieli porządne studia, to wy byście nie tylko byli menadżerami w mojej knajpie, ale właścicielami kilku knajp. Rule Britannia. Dobrze powiedział. Dobrze był. Także to było tak zaobserwowane. Ale wiecie co? Ja mam taką jedną uwagę techniczną, bo bardzo trudno mi się było do was dodzwonić. No. I Skype mi pokazywał większość czasu kontestację offline. Czy wy macie jakieś problemy techniczne dzisiaj? To jest dobre pytanie, bo tak już nam doniesiono kilka razy. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Martin, wiesz? Ja nie wiem, to Skype robi coś dziwnego. Ta firma schodzi na psy trochę. Może jak ją Microsoft w końcu przejmie, to zacznie, napiszą to jakoś porządnie, ten cały program. Znaczy co, czyli będą naprawiać dziurę Skype'a dziurami Microsoftu? No właśnie. Tak. Nie, Microsoft teraz porządne rzeczy robi od ostatnich jakiegoś czasu niedługiego, ale widać postępy zdecydowanie. Ja wolę, żeby Microsoft jednak się tym zajął niż Skype. Tak? Ale porządne to przez pierwsze dwie litery małe chyba, nie? Oj nie, no nie ma się co już tak ten wyzłośliwiać. Robili dziadostwo przez lata. Mogą dla odmiany zacząć robić porządnie teraz. No. Aha, a nie wiecie, czy Skype to Tusk też położył łapę na tym, bo on 1,3 miliona bilingów, podsłuchów i tak dalej, nie? Jak tam, jak ja dzwonię do... Nie może, to nie jest polska firma, no. To... Nie, no ja nie wiem, ale te łącza idą i tak dalej. Czyli jak ja dzwonię do kontestacji, to znaczy, że automatycznie idę na tą listę podsłuchów Donalda Tuska, czy on nie, jakoś tam wybiórczo wybiera? Jak dzwonisz z telefonu, to pewnie tak, ale... Jak... Nie, ja z telefonu nie dzwonię, bo mam za słabe łącze i po deszczu gdzieś tak tydzień nie mam łącza, nie? Także spokojnie, nie bój się, wszystko będzie dobrze, dzięki ci wielkie. To był nauczyciel z misją. Zadzwonił do kontestacji do nas. Słuchajcie, kontestacji będziemy powoli kończyć, ale jeszcze chciałbym dokończyć ten apel, który został wystosowany przez pismo, znaczy przez Zrzeszenie Studentów Niezależnych. A ja sobie tą scenę zapamiętam, bo jest genialna. To jak to jest paru studentów i opieprza ich jakiś kibol tam brytyjski. No to no, jest... Bo mądrze, nie? Może do opowiadania użyję jakiegoś. To fajnie. Więc studenci piszą dalej, już kończąc właściwie ten swój list, taki otwarty, że trzeba by wzorem Węgier położyć większy nacisk na ściągalność podatku CIT i podatków od zysków kapitałowych od zagranicznych przedsiębiorstw, mówią studenci, które nazbyt często korzystały z dużych umorzeń podatkowych również w naszym kraju. Nie może być tak, żeby holding ten i tamten miał takie, a takie tam. Ulgi. Czyli lepiej, żeby go nie było i nie zatrudniał nikogo, bo to przeszkadza. Bo wtedy ci pracownicy mogliby sobie spokojnie studiować, zamiast pracować w tym w tej firmie na przykład. I coś ciekawe, jeszcze... jak oni mogą nie zauważać tego, że im bardziej będą tępić przedsiębiorców, tym mniej będzie pracy dla nich. Przecież to jest dosyć, to jest tak oczywiste przełożenie, nie? Przyczyna, skutek, to chyba trzeba zauważyć jakoś, jak się studentem, no. Czy nie? Nie wiem, niech zadzwoni jakiś student jeszcze na koniec. Kamil from Poland zadzwoni. Było? Tak, Kamil, to... czy jesteś studentem? Powiedz, że tak. O, wtedy ci pracownicy mogliby sobie spokojnie... Wyłącz mnie, bo się słyszę. A się nie lubię słyszeć. Słuchaj. I co ciekawe, jak oni mogą nie zauważać, teraz tego... ja się słyszę. Będą tępić przedsiębiorców, to dzięki nie ci wielkie, Kamil. Następnym razem wyłącz radio i słuchaj nas przez Skype'a. Dobrze. No więc ja odpowiadam na twoje pytanie. Ja tego nie rozumiem, bo ja nie wiem, dlaczego nie zauważa się tej prostej jakiejś zależności między tym, że jeżeli zacznie się ściągać więcej podatku CIT z firm, to te firmy zatrudniają właśnie tych studentów, którzy chcą tej pracy, tak? Takiej super pracy chcą. To wtedy będą mniej zarabiać. Ja mam takie wrażenie... Gdzieś te pieniądze muszą uciec, tak? Czytałem jakiś cytat, no ktoś powiedział takie powiedzonko, że Polacy uważają, że jak jego sąsiad złamie nogę, to oni będą szybciej biegać. To chyba na tej zasadzie tylko, bo ja nie wiem jak inaczej. To jest bardziej jakieś bezpośrednie. Jak prezes spółki będzie mniej zarabiał, to oni będą więcej, jakimś cudem automatycznie. Tej państwowej, tak? Tej, w której chcieliby pracować. Tak? Nie wiem, po prostu oni by chcieli, żeby wszyscy inni mniej zarabiali. I liczą na to, że to im pomoże w życiu. I żeby były wyższe podatki. I wtedy też będzie lepiej. Niektóre chcieli obniżać. No chcieli jeden obniżyć, tak, z tych wszystkich. Tak, podatków. Po czym chcieli podnieść te, które dotyczą przedsiębiorstw, żeby... Żeby sfinansować te, które dotyczą ich, tak. Czyli żeby nie było mniej pracy dla nich, oni by chcieli chyba, tak? Ja może no... Bo to oni się nie podpisali tutaj jakoś nazwiskiem, imieniem, tylko się podpisali Niezależne Zrzeszenie Studentów, ale to wysłał mi, czekajcie, pan Krzysztof Kowalczyk z NZS-u. To może byśmy ściągnęli go na audycję, żeby nam wyjaśnił, o co tu chodzi. Ja nie wiem, czy wytrzymam, bo mnie rozśmiesza ostatnio takie gadanie. Jak zacznie głupoty naprawdę mówić, to co zrobisz wtedy? No, dobre pytanie. Bo będzie ci przykro powiedzieć mu, że pan się mija z prawdą, albo pan bzdury gada. Bredzisz, waść. No bo nie możesz tak do gościa mówić. No nie mogę, bo to, no to główne widzisz, wydanie to jest, bo to nie jest lewatywa mózgu. To jest problem z zapraszaniem ludzi trochę właśnie. No, to odbierzmy jeszcze Kamila raz. Cześć Kamil, wyłącz to radio, słuchaj nas w Skype'ie. Jeszcze bym wyjaśnił, o co tu chodzi. Ja nie wiem, czy wytrzymam, bo ja też nie wiem. Ucz się na błędach, bo... Bo ty naprawdę mówisz. Bo wychodzisz na studenta, no. No nie. Będzie ci przykro. Może pogadajmy sami z sobą. Jakoś, to będzie takie... Niech zadzwoni ktoś i puści nam to, co mówiliśmy 30 sekund wcześniej. Będziemy musieli tylko 30 minut z audycji robić. W końcu będą jacyś rozmówcy na poziomie wtedy. Wreszcie będzie z kim gadać. To Murzynę z Afryki odbierzmy. Cześć Murzyny. Słuchacie, słyszycie nas? Dzięki. Nie rozumiem po polsku, było mówić po angielsku. No to weźmy jeszcze rewolucjonistę po raz ostatni. Cześć rewolucjonisto, jesteś już chyba ostatni dzisiaj, cześć. Krótko. Cześć, tylko tak mi się wydaje, tak jakoś dziwnie, bo już raz mnie odbieraliście chyba, tak? Tak. Tylko, że mnie nazwał ktoś Kamilem, a ja Kamil nie jestem. Nie I tutaj jesteś. Była pomyłka właśnie z tego względu, nie ściszyłem radia, po prostu myślałem, że ktoś inny będzie się wypowiadał. No ale dobra, no to teraz ja. Dawaj. Mieliście rozmawiać na temat tego NZS-u i powiedzieć, dlaczego oni są takimi idiotami i tak dalej. I jakoś tak tego moim zdaniem nie powiedzieliście za bardzo, bo... Przez godzinę o tym gadamy. No, to znaczy mówicie, co ten NZS tam, jakie miał wymagania na strajkach i tak dalej, ale, no, ale za bardzo na ich temat nic nie powiedzieliście. No dobra, no to ja może powiem, że... Ja jestem po waszej stronie oczywiście, bo rzeczywiście... No już nie jest, ty, do rzeczy. Banda idiotów, dobra. Dlaczego? Dlatego, że oni w ogóle się wywodzą z Solidarności, nie wiem, czy o tym wiecie, powinniście chyba wiedzieć. No to widać troszkę. To chyba, to, no nie, właśnie. To oni się wywodzą z Solidarności w ogóle, to jest ruch, który powstał w tym samym czasie, co Solidarność. No i? No i oni wspierają, to jest w ogóle w ich statucie, że oni wspierają demokrację, wolność i pomagają studentom i społeczeństwu. To tego nie widać za bardzo akurat po tym apelu. No i właśnie o to chodzi, że wykonanie jest gorsze, gorzej niż denne po prostu tego ich statutu. Jest odwrotne dokładnie. No jest dokładnie odwrotne. No i po pierwsze społeczeństwo nie rozumie dziś w ogóle, czym powinna być wolność i demokracja. No i społeczeństwo wspiera to, co zostało wypaczone i ani demokracją, ani wolnością to już dawno nie jest. Takie społeczeństwo stanowi dzisiaj ponad 90% wszystkich. No i łatwo jest takie społeczeństwo pozyskać. Jest ono niestety niczym więcej jak nieświadomą hołotą. I właśnie ta hołota wchodzi w skład NZS-u. Okej. Okay. No. A to wszystko, to nie wszystko jeszcze. Po drugie, społeczeństwo wydaje się, że ruch solidarnościowy oraz niezależny związek studentów ich godnie reprezentują, bo to w ogóle w statucie jest, że oni są reprezentowani przez zarząd tego NZS-u. No, ale to no, jakieś konkluzja. No, chodzi o to, że z tych wszystkich strajków nie wyniknie nigdy nic dobrego na dłuższą metę, no bo to są ludzie, którzy mają związane ręce, że tak powiem. Oni są reprezentowani i no bardzo łatwo zauważalną cechą NZS-u jest zaawansowana w ogóle biurokracja, którą NZS uważa za działania moralnie poprawne. I są kontrolowani przez Krajową Komisję Rewizyjną na przykład. Okej, dobra, ale to dobra, to już nie wchodźmy w te szczegóły. Dzięki wielkie rewolucjonista. No widać właściwie, jaki koń jest, taki każdy widzi. I no to, że oni mają jakieś powiązania z Solidarnością, no to jest na pierwszy rzut oka, że to musi być. Albo z postkomunistami, no to jest ten sam program, zresztą wyborczy, realizowany przez jednego i drugiego. I teraz mamy Pawła, który reprezentuje no jakże skrajnie, po pierwsze, prywatny rynek pracy, a po drugie, jakże międzynarodowy wgląd w sytuację światową i polską zarazem. Cześć, Paweł. No cześć, Hugo. Słuchaj, ja przede wszystkim tutaj bym bronił jednak mimo wszystko studiów. I jeszcze bronił. No. Sam wiesz, że ja nadal się uczę, ja uważam, że to jest bardzo fajna rzecz. Czego i się chciałbym tylko, wiesz, zwrócić uwagę na fakt, że statystycznie rzecz biorąc, osoby po studiach, im wyższe wykształcenie, tym więcej osoby zarabiają, nie? No i z czego to wynika, powiedz mi? Znaczy, wiesz co, z mojego doświadczenia to wynika głównie z tego, że no masz znacznie większe umiejętności. Ja nie mówię, znaczy, przede wszystkim bym odróżnił właśnie jakieś tam studia w stylu polonistyka i inne takie, wiesz, po których co najwyżej możesz pracować na poczcie, od studiów inżynierskich. Martin, polemizuj, bo ty nie skończyłeś studiów. Umiejętności. Nawet po jakichś matematykach czy fizykach znam ludzi, którzy zarabiają bardzo dużą kasę jako specjaliści w bankach, między na przykład od szyfrowania i jakichś innych tego typu rzeczy, nie? Mhm. I więc, nie są w NZS-ie na pewno, nie byli. No nie, no wiesz, z mojego roku to pamiętam, że się zapisywali do takich NZS-ów ci, którzy chcieli jakoś tam bardziej przejść przez studia bezproblemowo, wiesz, jakoś się tam prześlizgnąć, nie? Mhm, to im coś dawało? Tak, no bo wiesz, bo to jak jesteś w NZS-ie, to znasz profesorów, jak znasz profesorów, to można tam się uśmiechnąć przy poprawce, tudzież po wpis i tak dalej, to... Jak dla mnie to szkoda zachodu tak naprawdę, bo te oceny i tak ci nic za dużo nie zmieniają. No ale jak komuś się nie chce uczyć, to może i tak kombinować, nie? A ty powiedz mi w takim razie ze swojego takiego punktu widzenia prywatnego bardzo, czy sądzisz, że to jest najbardziej efektywny sposób nauczenia się tych rzeczy, których się nauczyłeś, żeby studiować tam 5 lat, gdzie studiujesz? Wiesz co? Tak. Znaczy, inaczej, gdybym bardziej efektywne by było tak, gdybym miał kontakt z takim gronem profesorów czy tam doktorów, znaczy umówmy się, że nie wszyscy tam coś robią konkretnego, ale jest grono, od których się naprawdę sporo można nauczyć, nie? To gdybyś miał powiedzmy tak prywatnie taki kontakt, to by było oczywiście zdecydowanie łatwiej, ale po prostu samemu ciężko o pewnych rzeczach się w ogóle dowiedzieć, że są i czy że tobie będą przydatne. Mhm, bo ty możesz nauczyć takich rzeczy jak na przykład właśnie wiesz, jak pisać stronki czy coś w tym stylu, to nie jest problem, nie? Mhm. Ale jak ja poszedłem do mojej takiej pierwszej poważnej pracy, to przed pierwszy dzień posadzili mnie przy autorskim file systemie i miałem szukać błędu. No. I bez sporej wiedzy na temat samej konstrukcji systemów operacyjnych, tam wiesz, systemów plików, logowania, operacji i tak dalej, no to bym się zawiesił, no to tego, wiesz, to nie podołałbym pierwszemu takiemu zadaniu. No gdzieś bym się tam potem pewnie douczył, ale już start miałbym znacznie gorszy. Nie? Ale tego na studiach uczyli? Mnie niczego takiego nie uczyli na studiach. No i bo ty byłeś na UJ-cie. Ja byłem potem przez 2 lata przy AGH-u na takim studium też i też nie było takich rzeczy. Politechnika Poznańska jest dobra w każdym razie. No. A powiedz mi, Paweł, bo są w ogóle w Polsce jakieś takie normalne, nie studia, tylko normalne kursy, gdzie się uczysz programowania, taka, nie wiem, piguła z tego, żeby się nie uczyć również, tak jak przy grafice, nie wiem, chodzą, znaczy wykładają ludzie, którzy uczą hieroglifów na przykład, że to jest niezwykle istotne wtedy dla nich. Tylko uczą tych naprawdę praktycznych rzeczy właśnie, o tym, o czym mówisz, tylko żeby nie robić tego w 5 lat, odrzucić ten cały ten bagaż niepotrzebny i zrobić to w rok na przykład. No to wiesz co, no kursy jakieś tam niby są, ale to jest zazwyczaj tak, że na takie kursy to idą ludzie, wiesz, na zasadzie po liceum z maturą, którzy się nie dostali na studia. A jeszcze wiesz, moim zdaniem bardzo dużą zaletą studiów jest to, że masz, zwłaszcza na dobrych uczelniach, masz bardzo dużo innych, młodych, zdolnych ludzi, z którymi możesz konkurować. No, ale to na kursach też powinni tacy być. O to chodzi właściwie w szkołach takich, nie uczelniach, nie? Martin, jak to wygląda? Bo ja nie wiem, bo to chodzi o programowanie konkretnie. Gdzie się człowiek może nauczyć programować, jeżeli nie chce tego zrobić sam z książek? No, ja w pracy, bo no, musi się sam z książek, bo zwyczajnie się nie ma innej możliwości, bo ten rynek się za szybko zmienia. I zwyczajnie nie zdążą być nauczyciele pojawić się na rynku, którzy wiedzą coś, co powstało rok temu, nie? Więc tak, trzeba zawsze czytać. Solidne podstawy, na przykład jak chcesz masz wyrobione, no to w każdym języku pojedziesz, a jak zaczynasz od PHP, no to... No raczej lepiej w C, no ale mówię, tego się efektywnie człowiek uczy sam, robiąc własne projekty w praktyce, pracując u kogoś albo pracując samemu, niż w teoretycznych, na wykładach czy nawet na ćwiczeniach. Nie, ja się bardzo dużo na przykład na projektach nauczyłem. No i przede wszystkim mówię od innych, nie? No bo jak masz jakieś, wiesz, masz konkurencje, są jakieś konkursy i tak dalej, no to jest takie ciśnienie, żeby faktycznie nad tym siedzieć i się rozwijać, nie? A zresztą mi się tak skojarzyło, że w ogóle Chińczycy mają podział, wiesz, jak u nas to się wszystko tam, czy to jest socjologia, czy psychologia, to się wszystko nazywa nauka. Chińczycy mają osobne słowo na naukę, czyli takie tam konkrety w stylu matematyka, fizyka, biologia i tak dalej, natomiast resztę to tak traktują jako dziedzina wiedzy. I to już nie jest takie poważne. Znowu widać wyższość Chińczyków nad Polakami. Kolejna. Dziękuję Ci bardzo, Pawle. Paweł wie, co mówi, jeżeli mówi o Chinach i o Azji, o tam innych regionach, jako że tam bywa dosyć często. Dobrze, jakiś podkład nam zniknął. To będziemy chyba powoli kończyć. Mhm. Ja jeszcze byłem na studiach, na takim też 2 lata na studiach marketing i zarządzanie, że tak przypadkowo trochę się tak zdarzyło, ale ja muszę stwierdzić, że to było efektywne jednak, bo były 2 lata, a nie żadne tam 5 i praktyczna, konkretna wiedza, znaczy praktyczna jak praktyczna, teoretyczna też, bo tam była i makroekonomia, mikroekonomia, marketing, reklamy i te wszystkie rzeczy. Ale no muszę powiedzieć, że to były efektywne rzeczy. Ja myślę, że problem nie jest nie tyle ze studiami, tylko z nastawieniem ludzi do tych studiów. Bo przez złe nastawienie ludzie wybierają nonsensowne, głupie studia. No z dobrych przecież studiów pożytecznych też jest trochę, tylko trzeba mieć inne podejście zupełnie. Znaczy nie, absolutnie my tutaj wiesz, nie chcę, żeby był taki charakter tej audycji, że studia wszystkie są bez sensu do dupy i właściwie się do niczego nie nadają, bo tak nie jest, tak samo jak cała edukacja jest jak najbardziej potrzebna, tylko należy, edukacja edukacji nierówna. To znaczy, jeżeli Kamil tutaj, jeden z naszych współprowadzących, prowadzi szkołę Asbiro, i on wziął sobie taką zasadę, taką ideę fix, że tam będą wykładać na temat biznesu, będą wykładać tylko przedsiębiorcy, czyli tylko ci, którzy się sprawdzili, prowadzili firmy, zarobili na nich, udało im się jakoś, tak? Widać, że się znają. I nie widzę jakby nic złego w tym, że się zdobywa wiedza od takich ludzi, bo ona jest praktyczna. Znaczy, że nie widzę innego sposobu alternatywnego, gdzie zdobyłbyś tą wiedzę w szybszy sposób, albo w tańszy, albo w jakiś taki sposób bardziej no, praktyczny, bo nie ma takiej szansy. Także w ogóle zdobywanie wiedzy jest absolutnie dobre, tylko no, nie miejmy złudzeń, że po ukończeniu 5 lat polonistyki potem znajdziecie jakąś pracę fajną, bo nie znajdziecie. No, że problem polega na tym, że ludzie uważają, że z samego faktu, że są na studiach jakichkolwiek, już wynika, że to jest efektywnie spędzony czas. To jest kompletny absurd. No, może być efektywna, może być kompletnie stracony czas. Te ludzie mają to idiotyczne ciągle podejście, że na przykład, że jak zostawią studia w połowie, to stracili rok. No czego straciłeś rok? No może straciłeś rok kompletnego obijania się bezsensownego, a może straciłeś rok rzeczywiście czegoś pożytecznego. Ale nie może automatycznie wynikać z faktu, że nie studiujesz, że tracisz coś, bo to nie jest prawda wcale, a przynajmniej nie zawsze. No. Zależy, co będziesz robił zamiast tego. To jest właśnie, kwestia kosztu właśnie alternatywnego, które powinni sobie wszyscy wbić do głowy, który no bazuje troszkę na takim wróżeniu, czyli co by było gdyby? Co by było gdybym nie studiował, a robiłbym coś innego? To, no, to co bym osiągnął, w jakim byłbym etapie życia, co by się wtedy stało i tak dalej. No, to wymaga troszkę przewidywania takiego, ale tak naprawdę to wypływa z naturalnego decydowania o swoim życiu, bo wszystko tak naprawdę jest kwestią wyboru. Na co poświęcę jutrzejszy dzień? Co będę robił? To, czy to, czy to? I jaki to będzie miał efekt? I tak a samo... pamiętaj, zawsze wybierając cokolwiek byś wybierał, że zawsze wybierając jedno, nie wybierzesz 5 innych rzeczy, które też czekają na ciebie. I o ile w czasie jednego dnia to jest małe piwo, o tyle wybierając to, co będziesz robił przez 5 lat, no to już się zastanów 3 razy albo 13 razy. Czy na pewno presja otoczenia jest tak najbardziej dla ciebie istotna w tym przypadku? To była kontestacja. A ja powiem na koniec ogłoszenie. To była kontestacja, to czekaj, jeszcze powiem, że to była kontestacja. Wydanie poniedziałkowe, główne. Rozmawialiśmy dzisiaj o Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i troszeczkę na początku o tym, czym się kontestacja różni od TVN-u. Nie dotarł na nasze spotkanie gość specjalny Robert, twórca strony antykomor.pl, co nie wyklucza jego obecności w przyszłości. Zobaczymy, może jak do niego dotrzemy, kupimy mu mikrofon, będzie mógł do nas zadzwonić i uczestniczyć. Martin. A ja kiedyś miałem projekt taki sprytny, bo ja ogólnie lubię pisać i wymyślać. Miałem kiedyś taki projekt i potem się, nie wiem jak to się stało, ale chyba ludzie ze startupu, są takie różne strony o startupach w sieci i któraś... Nowych przedsięwzięciach. Tak, nowe przedsięwzięcia. I któraś mi powiedziała, że Kickstarter istnieje w Stanach. Strasznie fajna rzecz, ten Kickstarter. A później, niedługo później pojawił się polski projekt, który był kopią Kickstartera, bo wiecie, w Polsce zawsze nasza klasa jest kopią Facebooka, gadu-gadu jest kopią ICQ i tak dalej. No to polakpotrafi.pl jest taką kopią Kickstartera. No i taką dosyć bardzo kopią. Ale to dobrze, no bo dobre rozwiązania są, to co tam psuć. No, i to mnie sprowokowało, do tego mnie tak zachęciło, żeby zrobić projekt w końcu, który miałem w głowie jakiś czas i teraz mam możliwość. I ten projekt jest na stronie www.polakpotrafi.pl. To jest mój, na głównej stronie jestem. Z prawej strony, taki rysunek jest. I tam właściwie wam wszystko powie, polakpotrafi.pl. Chodzi o to, że ja mam zamiar wziąć i pojeździć po Polsce, to już jest plus, nie? I pisać po drodze, będąc w tej Polsce, różne śmieszne, fajne, przyjemne, sympatyczne opowiadania i zebrać to w książkę i potem wydrukać. Więc jeżeli ja potrzebuję właśnie w związku z tym trochę uzbierać kasy na te podróże, nie tak dużo jakoś, ale no tyle, żeby było, więc możecie tam wejść i wesprzeć. Wsparcie polega na tym, że no nie tylko coś dajesz, ale coś dostajesz, bo ja różne nagrody takie wymyśliłem sobie, które ludzie, którzy coś dadzą na ten projekt śmieszny, motorkowy, to będą mogli dostawać widokówkę albo książkę, albo coś tam innego. No i to możecie znaleźć na polakpotrafi.pl. To się nazywa Droga Wojewódzka 666. Tak się nazywa, taki tytuł wstępny. No bo drogi wojewódzkie, wiesz, że taka jest? Nie wiem, nie jest? Wiesz, nie? No właśnie, nie powiem ci, czy jest. Okay. Tak, no dobra, ale projekt polega ogólnie na tym, że wezmę motorower znowu i będę jeździł po hostelach albo różnych dziwnych miejscach, podsłuchiwać ludzi i szukać różnych śmiesznych historii i potem robić z tego opowiadania. Więc jeżeli ktoś uważa, że fajne są takie projekty, to zapraszam na polakpotrafi.pl, a przy okazji własne też wymyślajcie, bo właśnie no ja chcę też sprowokować ludzi, żeby coś własnego robili, żeby nie dali się temu lenistwu, że nic się nie da, że nie opłaca się, że i tak mi nikt nie da. No nie, właśnie się spróbuj, nie? Jak ci nie wyjdzie, to przynajmniej powiesz, że próbowałem, coś robiłem i doświadczenie ci się przyda na pewno w życiu. No więc róbcie coś, wymyślajcie projekty niezależnie od tego, czy są fajne, głupie, wydają się dziwne, śmieszne, czy nie. No. Bo inaczej potem będziesz musiał wstąpić do NZS-u i apelować o pracę. No przecież mamy jedno życie tylko. Trzeba wykorzystać, co się da i każdą okazję, która się trafia. I to jest na przykład moja okazja. Na polakpotrafi.pl wejdźcie, please. Bądźcie kreatywni, innowacyjni i mam nadzieję, że za parę dni przedstawimy tutaj projekt też taki, który będzie, myślę, inspirował bardzo dużo ludzi do tego, żeby robić rzeczy innowacyjne. Pracujemy nad taką jedną rzeczą, którą skończymy. Ja już nie lubię tego słowa. Za kilka dni. To jest ładne słowo. Innowacyjne się kojarzy z Unią Europejską za bardzo. I to za dużo czytasz projektów europejskich. Ja słucham dużo fajnych wykładów ludzi, którzy pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Okej, z kraju, który też szedł na psy ostatnio. Ale kurde, tam po prostu są ludzie z pasją, którzy chcą robić fajne właśnie nowe rzeczy takie, wiesz, takie, które właśnie są innowate. Ja słuchałem Free Talk Live w sobotę i tam ludzi aresztowała policja w którymś stanie w Washington DC, bo tańczyli, no. Tańczyli koło Jefferson Memorial czy coś takiego, gdzieś tam jest. No wzięli, tańczyli, mieli słuchawki na uszach, nikomu nie przeszkadzali i policja mówi, nie wolno tutaj tańczyć, bo im się wydawało policji, że to źle. Nie wolno tańczyć w Stanach Zjednoczonych, Land of the Free. What the hell? No więc jak ktoś chce, to musi Free Talk Live posłuchać albo poszukać w internecie informacji, że po prostu paranoja, co się tam dzieje. No. Wszystko to popieprzone. I tu, i tam. Także 23 prawie. Za chwilę poleci, mam nadzieję, odcinek UNFY, ponieważ opak chwilowo zawieszamy sobie na antenie i będzie lecieć w poniedziałki po naszej głównym wydaniu. No, audycja osoby, która ma nieprzeciętny mózg. To znaczy twórcza. O, to jest w sumie nawet dobrze się dzisiaj będzie komponować z tematem dzisiejszym. Na pewno niebanalne odcinki, niebanalnej audycji for no reason. Dziwaczne nawet. Dziwaczne, absurdalne, nonsensowne, jeżeli nie posiadasz poczucia humoru, jeżeli nie potrafisz się jakoś zdystansować do, nie wiem, do świata fizyki, do czegokolwiek, świata lingwistyki, logiki, no to nie słuchaj tego. Ale zapraszamy panie, bo ma bardzo fajny głos, na pewno nam się spodoba taki. Jest przystojny też chyba. Taki przystojny głos ma. No, to on zaraz poleci. To taki brunatny. To poczekajcie jeszcze z nami. Dźwięczny jak moździerz. Trzeba będzie być może zresetować sobie połączenie, nacisnąć F5 jeszcze, jak się rozłączy. Ale warto nacisnąć to F5. A to jeszcze puszczę piosenkę na koniec, bo to piosenka kibolska się pojawiła. I wtedy będziemy kończyć. To ja się ładnie pożegnam. To był Marcin Hugo Kosiński. I Martin Lechowicz. Współzałożyciele Kontestacji. Albert, wychodzimy! Dawno temu, jako bardzo młody człowiek, byłem twardym kibicem z tak zwanego młyna, czyli z tego miejsca, gdzie panie premierze, jest na serio. Dotarliśmy do ludzi, którzy pamiętają pana z tamtego okresu. No, niemożliwe, to było 35 lat temu. Też byliśmy zdziwieni. Zauważyłem, że Tomek Wołek uczestniczy w waszym felietonie. To bałem się, że opowie kilka sytuacji z meczów wyjazdowych, z tych gości do Szczyna. Czy to pan wywijał jakimś wężem, tak? Nie, zostawmy to. Zostawmy. To przestało już być śmieszne i zrobiło się chore. Za złem całego świata stoją kibole, a prawda jest inna i ona w oczy kole. Mamy dość tej obudy, więc rozum to ma tole, że my kibole nie kupimy tych kłam, że niby euro zagrożone jest dzięki nam. Dalej kłam, żeby zatuszować więcej plam, to dzięki tobie euro wyjdzie jak chłam. Gram po tej stronie, gdzie nie wierzy się w cuda. Miały być piękne drogi, ale się nie uda. Piłkarze tak grają, że z boiska wieje nuda. To wina kibola, pieprzy tak głowa ruda. Gdzie te cuda tej? No gdzie jest to lotnisko, z którego na cały świat miałem mieć blisko? Lecz to nie jest problem, uważa panisko. Problemem kraju jest stadionowe wyzwisko. Tak to my, nie żaden ciemny lud, to ludzie, którzy widzą cały ten brud. Tak, tak to my, cały kibolski ród, niezależnie od barw, tu podniesiony gór. Tak, tak to my, nie żaden ciemny lud, to ludzie, którzy widzą cały ten brud. Tak, tak to my, cały kibolski ród, niezależnie od barw, tu podniesiony gór. To co w tym kraju się dzieje, to jest jakaś paranoja. Wkrótce zrobią ze mnie gnoja, twierdząc, że kaptur i szal to moja zbroja. Wie wszystkim wina jest kibola, dzisiaj my mamy głos i mówimy hola. Nasz premier Donald już nie pamięta, że jest z tego grona, co my. To jest śmieszne, hipokryzja i kłamstwa prosto w ryj. Zwykły szary człowieczku, tym żyj, ludziom mącą w głowach, kłamiąc w swoich słowach. A jak jest naprawdę, zobacz, gdzie są te autostrady, które mieliście budować, gdzie nowe dworce kolejowe. Co się z nimi dzieje, gdzie te obiecane i realizowane cele? Największym problemem są przekleństwa na stadionach. Najpierw zabierzcie się za te patologie w szkołach. To ta nieudolna władza i nagonka dookoła sprawia, że winę widzicie w nas, kibolach tej. Tak to my, nie żaden ciemny lud, to ludzie, którzy widzą cały ten brud. Tak, tak to my, cały kibolski ród, niezależnie od barw, tu podniesiony gór. Tak, tak to my, nie żaden ciemny lud, to ludzie, którzy widzą cały ten brud. Tak, tak to my, cały kibolski ród, niezależnie od barw, tu podniesiony gór. Hipokryci, mówicie stadionowi bandyci, nagonka medialna, by tematem podsycić, obudą nasycić, nas kiboli uciszyć, bo mówimy to głośno, to czy rząd się nie szczyci, my obyci. Ta stadionowa atmosfera bez nas nie przetrwa i zacznie umierać. Dodajemy kolorów tej szarości jak cholera. To nasze słowa, dziś kierowane do premiera. Zrobią ze mnie penera i degenerata, wolność słowa umiera. Komuna powraca, już nie muszę pytać dziadka, jak to było w jego czasach. Dziś też dostanę po łapach za krytykę i zapał. Nadal jestem kibolem, mimo tych wszystkich oszczerstw, które bo to jest chore, żal patrzeć na polityków. Ja z was szydzę, głosowałem na PO. Przepraszam, teraz się wstydzę. Tak to my, nie żaden ciemny lud, to ludzie, którzy widzą cały ten brud. Tak, tak to my, cały kibolski ród, niezależnie od barw, tu podniesiony gór. Tak, tak to my, nie żaden ciemny lud, to ludzie, którzy widzą cały ten brud. Tak, tak to my, cały kibolski ród, niezależnie od barw, tu podniesiony gór.